NPO Radio 1. Met Diode de Graaf en Robert Meder. Goedemiddag, live vanuit Tialf, dag 2 van het Olympisch kwalificatietoernooi. Met 2 maal een 500 meter voor de mannen en de 3 kilometer voor de vrouwen. Spektakel verzekerd na het NOS-journaal met Dorald Megens. Alle ruim 7000 leerlingen van groep 8 in Amsterdam krijgen na de kerstvakantie gewoon les op school, ongeacht wat het kabinet volgende week besluit. Dat hebben de 220 Amsterdamse basisscholen laten weten. De scholen voelen zich naar eigen zeggen geregeld overvallen door late besluiten en willen dat deze keer voor zijn. Ze wijzen er tegen Nieuwsuur op dat januari een belangrijke maand is voor scholieren in hun laatste jaar, met onder meer toetsen voor het schooladvies. Hun besluit om alleen kinderen uit groep 8 weer les te geven is een noodgreep, erkent een van de schoolleiders. Liever hadden ze alle basisschoolkinderen 2 tot 3 dagen naar school laten komen. Het geschorste SP-bestuur van Rotterdam stopt en gaat op eigen houtje verder. Samen met 2 zittende raadsleden beginnen ze een lokale partij. De bestuursleden waren geschorst omdat ze weggestuurde SP'ers toch op de kandidatenlijst hadden gezet, zegt verslaggever Wilco Boom. Nu ze niet door kunnen in de SP, hebben ze dus met hun medestanders besloten om onder de naam Socialisten 010 door te gaan en ook aan de verkiezingen mee te gaan doen. En dat gaan ze doen met ongeveer hetzelfde programma als de SP en worden ze dus ook een concurrent van hun moederpartij. Vanwege grote drukte bij de callcenters kunnen alle gemaakte vaccinatieafspraken tijdelijk niet worden verzet, zegt de GGD. Op dit moment gaat bijna de helft van alle telefoontjes over het annuleren of verplaatsen van afspraken. Daardoor zijn er te weinig lijnen vrij om ouderen te woord te staan die alleen telefonisch een prikafspraak kunnen maken. De Poolse president Duda weigert zijn handtekening te zetten onder de omstreden nieuwe mediawet. Het parlement is akkoord gegaan met die wet, maar Duda heeft er zijn veto over uitgesproken. Met de wet moet worden voorkomen dat bedrijven van buiten de Europese Unie een beslissende stem krijgen in Poolse mediaconcerns. Als die zou worden aangenomen, zou de kritische tv-zender TVN24 verdwijnen. Die zender is in Amerikaanse handen. Met de bonus voor zorgpersoneel is vorig jaar flink gefraudeerd, meldt RTL Nieuws. Medewerkers van zorgbedrijven, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, konden een extraatje krijgen van 1000 euro als dank voor hun inspanningen in coronatijd. Een deel van dat geld verdween in de zakken van directeuren, meldt RTL. De Amerikanen en de Russen gaan volgende maand overleggen over de spanningen aan de grens met Oekraïne. Amerika is bezorgd omdat Rusland troepen heeft verzameld aan de grens met Oekraïne. Rusland heeft al wel eisen op tafel gelegd voor het gesprek met de Amerikanen, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het belangrijkste daarin is in feite dat de NAVO de militaire infrastructuur in Oost-Europa moet ontmantelen. En dat bijvoorbeeld kernwapens niet langer gestationeerd zouden mogen zijn buiten de Verenigde Staten. Ook wil Rusland dat de NAVO afstand neemt van Oekraïne. De rechtbank in Zwolle heeft de oprichter van de stichting Loterijverlies veroordeeld tot 2 jaar cel. Verdi R. heeft 2,8 miljoen euro verduisterd en is volgens de rechtbank ook schuldig aan onder meer valsheid in geschriften. Mensen gaven R. geld om te procederen tegen de staatsloterij. Ze hoopten op een schadevergoeding, maar R. stak het geld deels in eigen zak. En ook betaalde hij geen inkomsten- en omzetbelasting over het bedrag. Het weer, het is bewolkt. Vanuit het zuiden gaat het af en toe regenen. Vanavond en vannacht verandert er weinig. Maxima liggen tussen de 3 graden in het noorden en 8 graden in het zuiden. En ook morgen veel bewolking met soms regen. En dan wordt het maximaal 11 graden. Ster. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insting en Gielissen helpt u graag. Zoals met een hypotheek voor uw dochter of zoon. Zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insting en Gielissen. Gun ook jezelf een cadeau deze feestdagen. Stream eindeloos veel series met NPO Plus. Zoals alle seizoenen van de VPRO-serie Dexter. I need to hide who I really am. Inclusief het lang verwachte nieuwe seizoen. Download nu de NPO-app en stream eindeloos veel series op NPO+. Maak kennis met de nieuwe Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van 100% elektrisch rijden en een 100% ledervrij interieur vol slimme voorzieningen zoals Google Services. Zo ziet de toekomst eruit. De Volvo C40 Recharge. Ontdek hem op volvocars.nl. Of stream de spannende nieuwe thriller-serie Vigil nu op NPO Plus. Ervaar de nieuwe Volvo C40 Recharge. Nu bij de Volvo dealer. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. De zonnebloem bezorgt mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur. Bij Regiobank gaat het tijdens de feestdagen even niet over bankzaken, maar over samen zijn en naar elkaar omkijken. Dat doen we door bij te dragen aan een fijne buurt. Daarom vindt u een wenskaart bij onze zelfstandig adviseurs. U kunt er uw wens voor uw buurt opschrijven. En komend jaar laten wij er een aantal in vervulling gaan. Wilt u uw wens online doorgeven? Kijk dan op regiobank.nl/buurtwens. Regiobank, de buurtsamenbank. Live vanuit Tialf, het OKT Schaatsen. Langs de Rijn, met Dionne de Graaf en Robert Meder. Goedemiddag, dag 2 van het belangrijkste schaatstoernooi van de afgelopen 3 jaar in ieder geval gaat beginnen. Welke schaatsers plaatsen zich voor de Olympische Spelen in Peking? Ja, de mannen rijden hier in een zo goed als leeg Tialf stadion helaas. Maar u weet hoe het zit. 2 keer de 500 meter en de vrouwen de 3 kilometer. En met die uitslagen vullen we de Olympische matrix in en worden we zo stapje voor stapje een beetje wijzer. Tot 8 uur vanavond zijn we er met bij ons hier aan tafel in Tialf Rintje Ritsma en Anouk de Rijk. En een paar meter verderop hebben we ook nog Erben Wennemars en Sebastian Timmerman. Goedenavond. Goedenavond. Ja, inderdaad. En wij kijken met jullie mee naar die selectievolgorde en naar die 500 meter straks waar we mee gaan beginnen met Daidai Netap en Ronald Mulder als echte 500 meter specialisten. En Hein Otterspeer en Kai Verbeij, die natuurlijk nog een goede 1000 meter op de achterhand hebben. Talenten als Marijn Scheperkamp en Janno Botman die hen uitdagen. En eigenlijk weet alleen de nummer 1 na die 2 series 500 meter, degene met de snelste tijd van die 2 series, die de snelste tijd had, dat hij zeer waarschijnlijk naar de Olympische Spelen gaat. Die mag zijn koffer open doen en in ieder geval een paar schone sokken daarin leggen. Maar de nummers 2 en 3, die moeten echt serieus nog even wachten hoe de rest van dit toernooi gaat verlopen. Voordat zij ook weten of ze überhaupt mogen. En na die 500 meter gaan we kijken, eigenlijk tussen die 2 series in, zitten 3000 meter bij de vrouwen. Ja, en daar is de prestatiedichtheid ook enorm met Irene Schouten, Antoinette de Jong, Irene Wüst, Carlijn Achterreekte, de regerend Olympisch kampioen. Melissa Wijfje en hebben nog jonge talenten zoals George Beunen, Robin Groot en zeker niet vergeten ook Merel Konijn. Ja, dat belooft ook wel veel spektakel. Gisteren over de hele dag gemeten maar 1 persoonlijk record. Maar Erben, jij hebt de barometer er eens even bijgepakt. Ja, ik heb de barometer bijgepakt. De luchtdruk? En de luchtdruk is echt behoorlijk dalen. Is al onder de 1996. En dat betekent 996, dat betekent eigenlijk gewoon topomstandigheden in Tialf. Dus in principe, het weer is goed, het ijs is goed. Ik heb vandaag ook de ijsmeester gesproken en die zegt, ja Erben, je kunt wel over het ijs praten, maar we leggen iedere dag precies hetzelfde ijs neer. Dus aan het ijs ligt het niet. Ben je gespannen? Ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Het is een mooie wedstrijd, dus ik ben zeker gespannen. Een gespannen Erben zit het hokje naast me, want ja, corona. Hè? Dus we hebben allebei onze eigen commentaarcabine, maar via deze headset kunnen we gelukkig altijd met elkaar praten. Goed, we gaan jullie uitgebreid horen vanzelfsprekend. Gisteren dus 1 PR slechts. Laten we nog even terugkijken naar gisteren. Dit is het OKT. Dit is het moment waarop het moet gebeuren. Goed hoor, hey. Kijk eens, 29-3. Kramer versnelt. 28-9. Sven Kramer versnelt nog een keer. 6:12:29 is de eindtijd van Sven Kramer. En dat is hartstikke goed. Dit is een kunststukje van de grote kampioen, Patrick Roest. Voor het eerst als grote favoriet op een Olympisch kwalificatietoernooi. Hier is Patrick Roest. Die rijdt de snelste tijd. 6:08:64. En dat is de zevende tijd ooit gereden hier in Tielf in Heerenveen. Jorrit Bergsma gaat de laatste rit winnen. Gaat in de buurt komen van de 6 minuten en 10 seconden. Gaat de tijd van Patrick Roest niet verbeteren. De usual suspects doen het weer. Roest wint de 5 kilometer en is dus zeker. Roest tegen de Jong. Het blijft Antoinette de Jong die de rit wint zo. In 1.14.61. En dat is voor Antoinette de Jong een prima tijd. 1.14.81 voor Irene Wüst. Ze zijn eerste en tweede. 1.14.12 voor Jutta Leerdam. Die de 1000 meter wint. En daarmee een ticket verovert voor de Olympische Spelen. Ja, de usual suspects, hoorden we Sebastian net zeggen. Zeker op die 5 kilometer van gisteren. Ja, het is eigenlijk soort van logisch hè, dat je die namen dan weer voorbij hoort komen. Maar tijdens zo'n belangrijk toernooi, zo'n groot toernooi, is dat echt wel logisch, Anouk? Nou ja, nee, want vorige keer met zo'n groot toernooi won bijvoorbeeld Bob de Vries de 5 kilometer. Ja. Wat niemand van tevoren op zijn lijstje had gezet waarschijnlijk. Dus het is zeker niet zo vanzelfsprekend dat dat ook maar dat zomaar gebeurt. En zeker in het geval van Sven Kramer had iedereen natuurlijk een heel groot vraagteken of hij goed genoeg was om zich te kwalificeren. Ja. En nou, dat heeft hij wel gedaan, dus dat is erg knap dat het op het moment gelukt is. Ja, daar hebben wij het gisteren hier aan tafel natuurlijk uitgebreid over gehad. Rintje, hoe heb jij naar die prestatie van Sven gekeken? Hij, fantastisch mooie race. Ja. Hij liet het eigenlijk nergens liggen. Als je echt kritisch naar die race gaat kijken, dan kun je zeggen zijn tweede doorkomst. Hij opent dan, 28-9. Ja. En dan is het tweede rondje was 29-9. Als je dan kritisch kijkt, dan zeg je, ja, daar heeft hij 4-15. Ja, dat deed hij zelf ook. Hij keek liggen. Kritisch. Ja. Hij was daar eigenlijk een beetje zachtgrijnig. Maar de rest van zijn race was fantastisch. Maar dat haalde hij aan het einde van zijn race, heeft hij ook gezegd. Het einde van de race gaf hij nog even gas om dat te compenseren. Ja, dat deed hij ook. Ja. En dat hebben we heel lang niet van Kramer gezien. Dus? Op zich een goede race, ja. Maar ook wel enigszins ook nog weer een beetje geluk. Want een Talsma, die normaal ook wel gekke dingen kan doen... Ja. Die schakelt zichzelf uit. Ik denk ziek, een mentaal dingetje. Oh, ja, hij was ziek. Ja, hij heeft griep gehad. Ja. Hij heeft zich ook afgemeld voor de team. En Bo Snellink in de laatste rit tegen Jorrit Bergsma. Die had echt gevaarlijk kunnen zijn voor Kramer. Want die kon iedere keer kon hij aanpikken achter Bergsma op de kruising. En die liet aan het einde van de race liet hij een beetje zijn kop hangen. En ging hij in één keer van 29 ging hij naar 30, ging hij naar 31. Als die maar een fractie aan had kunnen pikken, dan had hij het Kramer nog heel lastig kunnen maken. Maar gaat dit, want je zegt Bo Snellink, hartstikke jong, 20 is hij volgens mij. Gaat dit zo'n grote naam worden waarvan we over 15 jaar zeggen... oh, natuurlijk, Bo Snellink is er weer bij. Nou, dat kan maar zo. Kijk, je moet uiteindelijk kansen krijgen. En dit was wel zo'n moment van Bo Snellink... Ja. Dat hij zich er ook zomaar tussen had kunnen rijden. En dan die kans krijgt om op de Spelen te staan. Maar goed, hij moet nu nog even in de wachtkamer. Paar jaartjes. Ja, maar hij is 20, dus ja, precies. Kan. Maar wat zegt het eigenlijk dat Wüst en Kramer nog bij de usual suspects zitten? Nou ja, ze zijn natuurlijk jaar in jaar uit al de grote kampioenen geweest van Nederland. En Irene Wüst die gaat ook echt voor de gouden medaille nu. Ja, Sven Kramer natuurlijk ook, maar bij haar is het ook in lijn der verwachting. Of kun je het van haar verwachten dat ze ook weer een gouden medaille gaat pakken? En dan, ja... Dan ben je gewoon 5 Olympische Spelen een gouden medaillekandidaat. En dat is wel echt een uitzonderlijke prestatie. Ja. En dat we nu zo over Sven Kramer praten. Van ja, hij heeft zich geplaatst en helemaal fantastisch. Dat is natuurlijk eigenlijk ook een beetje gekkig. Want ja, hij deed altijd mee en hij won met 2 vingers in zijn neus. En nu vinden we het heel knap dat hij derde wordt. Dus dat is natuurlijk ook wel een beetje gek. En dat is bij Irene Wüst nog eigenlijk niet het geval. Zij hoort er gewoon tussen. Sowieso, dat is eigenlijk niet echt een vraag of zij zich op de 1500 gaat plaatsen. Nee. Die 1000 meter met Jutta Leerdam als winnares. Nou, dat was niet zo heel erg verrassend. Antoinette Jong was goed. Ze verbaasde zichzelf ook een beetje. Maar het gaat in dit toernooi natuurlijk ook om verliezers. Als je het zo hard mag zeggen. En dat is dan toch Jorien ter Mors. Teleurstellend 5e gisteren. Femke Kok zeker ook. Ter Mors heeft zich ook afgemeld voor de 500 meter. Gaat nu vol op die 1500 meter. Dat zij zich afmeldt voor de 500. Begrijp jij dat, Anouk? Omdat ze heeft nu natuurlijk gewoon helemaal geen vertrouwen. Nee. Dat het gaat lukken. En als je nog een rit rijdt waarin het niet lukt... dan wordt dat alleen nog maar minder, dat vertrouwen in jezelf. En ja, zij weet ook wel dat het een heel lastig verhaal werd om ineens die goede vibe te vinden en een goede slag. Ja, je ziet gewoon dat het niet klopt op het ijs. Ja, ik vind, dus het, wel, vind je het niet tweeledig? Jawel, dat ook. Want, maar ik snap ook... Je kan ook zeggen, gebruik die 500 meter om lekker het ritme op te doen. Lekker wennen in het, ja, toernooi, in het toernooi groeien. En ja, maar dan, bij haar en dan werkt ga je gewoon dat niet. 1500 zij, in. Zij is natuurlijk iemand die altijd haar eigen plan trekt. En altijd op echt iets vindt. En dat ze vindt dat ze dat op die manier moet doen. En nou ja, voor zoveel mensen kan het werken om inderdaad in het toernooi te groeien. Maar ik denk dat het voor haar alleen maar tegen haar gaat werken. Omdat ze gewoon niet... Ze gaat niet goed presteren op die 500 meter. Dus dan haal je daar gewoon ja, weer jezelf mee naar beneden. Dus in die zin snap ik het wel. Maar ja... Ik denk niet dat het helpt. Maar is dat dan ook een beetje jezelf voor de gek houden? Zo klinkt het dan. Ja, maar dat ik moet doe je het soms niet, ook. Want stel je voor dat het, ja, maar het niet is ook goed van gaat. Jezelf, ja, een goed gevoel geven. Dan heb ik er in ieder geval alles aan gedaan. Zoals ja, ik mezelf heb voorbereid om de ideale race neer te zetten. Ja. Dat heeft ze meer. Ja. Ja, ja, en het is gewoon heel zonde dat je met zo'n goed fysiek... Zij kan zo goed schaatsen en zij is zo verschrikkelijk sterk. Dat het dan niet lukt om het op dit moment goed op het ijs te krijgen. Dat is echt... Ja, ik denk bij haar wel eens, moet je niet gewoon weer meer gaan shorttracken hoe je ooit bij de lange baan gekomen bent. Ja. Want het lijkt erop, hoe langer ze nu op de lange baan zit, hoe minder ze er eigenlijk van wordt. Ik en denk zij is niet uiteindelijk dat ze daar groot... nog in mee kan komen nu, hoor. Nee, maar goed, je kan het ook gebruiken als training. Hè. Ze kan wel weer mee in die trainingen. En dan weer af en toe die uitstap maken voor naar lange baan. Ja. Want, ja, ik denk dat die weg terug wel heel lastig is. Zeker voor haar, omdat ze niet meer de faciliteiten heeft die ze toen had. Ja, precies. Ja. En je hoort niet meer in dat team. En hoe ga je dat dan? Je moet toch ergens bijpassen, weet je, bijhoren. Dat is denk ik ook wel heel moeilijk. Ik weet hoor. Nog wel dat ze dat een tijdje geleden ook hier in de uitzending heeft gezegd. Dat ze het ook best moeilijk vond, die lange baanwereld. Want die is redelijk eenzaam. En ze kwam uit de shorttrack wereld waar je met elkaar, veel met elkaar bent. Ja. Eigenlijk heel sociaal. En dat is die lange baanwereld niet. Het lijkt of ze zich daar nu wel aan heeft aangepast. Maar misschien past dat andere beter bij. Daar zou natuurlijk ook nog kunnen. Nou, ik zit te kijken van hoe is zij zo goed geworden. Ja. En zij heeft ons natuurlijk verrast door vanuit de shorttrack te komen. En dan staat ze echt niet voor het eerst op de lange baan schaatsen. Want daar heeft ze echt wel af en toe opgestaan. Maar zij kon dat zo goed om die overstap te maken in hele korte tijd. Ze hoefde eigenlijk niet te wennen. En de manier van schaatsen, het vermogen wat ze had, de hoeken die ze kon maken. Ja. En ondertussen heeft ze lichamelijk best wel wat mankementen gehad natuurlijk. Dus ja, op een gegeven moment, je wordt ouder. En dan dat zien we ook bij een Kramer. En dan komt de sleet er ook een beetje in. Dus maar je misschien... hebt die ene goede dag heb je gewoon weer nodig. Misschien rijdt ze gewoon straks de pannen van het dak op de 1500 meter. Laten we het hopen voor haar. Hebben jullie gehoord van Dirk van Duivenbode? Hartstikke goed gedaan. Ging hij goed zwemmen? Nee, maar de grote spektakel van de WK Darts. Ja, heel goed. Heel goed. En Alexandra Pellet op de WK Darts. Het was een sensationele comeback in de vierde ronde. Tegen de Brit Ross Smith stond hij 3-0 achter in sets. Iedereen dacht, nou, dat is klaar. Maar hij wist toch nog te winnen met 4-3. En ondanks het scoreverloop voelde Van Duivenbode zich vooraf goed. Nou, ik voelde me nu op zich prima in dat aspect. Alleen... Ja, ik denk dat toch die eerste wedstrijd een beetje vertrouwen heeft weggehaald. Waardoor ik er wel een beetje last van had dan van die zenuwen. Maar ik voelde me perfect. Alleen het ging bepaald niet perfect in het begin. Nee, want heb je daar een verklaring voor? Waarom het die eerste twee sets vooral zo slecht ging? Nee, helemaal niet. Huh? Nee, helemaal niet. Maar dat was ook het probleem. Ik heb zoiets van... Ja, oké, ik heb zenuwen, maar ik ben niet te zenuwachtig. Ja, hij is ook niet extreem goed. Ik denk, wat is er nou aan de hand, joh? Nou, ik kom even 3-0 achter. Wat dacht je eigenlijk toen je 3-0 achter stond? Nou ja, uiteindelijk zei hij 3-0 achter. En ik had gewoon zoiets van, ja, hij begint nu. Het is elke set. Het is maar één break. Ik had zoiets van, als ik jou één keer breek, dan staat er 3-1. Nou, ook mijn eigen set staat 3-2. Dan is het gewoon maar weer één leg van de vijf die ik moet winnen. Die hij, of één van de drie die hij begint. Dat is alleen wat ik dacht. Dat is mooi aan het setsysteem. Ja, want op een gegeven moment leek Ross Smith ook helemaal in te storten. Hè? Hij kreeg een beetje een rood gezicht, leek het wel. En hij miste heel veel dubbels. Had je dat zelf ook gehoord? Ja, jij zeker ook, maar hij nog meer. Hij nog meer. Ik kan naar hem kijken, maar ik denk gewoon heel eerlijk. Ik denk dat ik sta 3-0 achter. Of ik maak 3-1. En ik denk dat 2-2 gewoon eerlijk had geweest. En ja, oké, dat hij dan 1-16 voor tops mist om de wedstrijd te winnen. Maar... Ik heb die leg ook alweer, of die set ook alweer twee pijlen dubbels gemist, of twee legs dubbels gemist. En dat deed hij die set ervoor ook. Dus ik heb nooit gevoel gehad dat ik onterecht won. Ja, mooi. Dirk van Duivenbode tegen Jutze Bos. Annetje Risma, grote glimlach, die volgt het op de voet ook. Zeker. Voor Vincent van der Voort zit het WK erop. Hij zou eigenlijk vanavond in actie komen, maar hij is positief getest op corona. Dat is natuurlijk wel heel vervelend. Michael van Gerven en Danny Nop zijn kleermaker. En dus Dirk van der Duivenbode, die zitten nog in het toernooi namens Nederland. Zullen we vooruit gaan kijken? Laten we dat gaan doen. 500 meter voor mannen, daar gaan ze hier straks mee beginnen. Misschien is het aardig om eerst eens even naar die 3000 meter te gaan. Dus de tweede afstand van vandaag. Die lange afstanden bij de vrouwen, ja, die worden eigenlijk dit seizoen gedomineerd door maar één naam. Ze wint zo'n beetje elke race waar ze aan deelneemt. En moet, maar ze zou voor meerdere medailles kunnen gaan zorgen in Peking. Het gaat natuurlijk over Irene Schouten. Een sensationele race van deze Irene Schouten. Schouten superieur, zoals ze op alle afstanden dit seizoen kan domineren. Maar ze is er nog niet. Schouten, ja, toch wel hoor. Met een fantastisch baanrecord. 3:54.59. Irene Schouten. Wat een rit. Het gaat heel goed, ja. En dat baanrecord gaat nu aan flarden geschoten worden door Schouten. Het is een fenomeen. Maar Schouten is de snelste ooit op deze baan. Wat een tijd zeg. Rondje 31.9. 6:52.83 voor Schouten. Dit is een tijd die de wereld overgaat. Hier komt Irene Schouten. Rijdt het record van Visser uit de boeken met 3:52.89, maar 18e boven het wereldrecord. Dit is een recordpoging van Irene Schouten. Maar Schouten is, moet je zeggen, in wielertermen zou je zeggen, Merckxiaans. Irene Schouten, het zal geen verrassing zijn als zij wint de 3000 meter. Dat verwacht iedereen, dat lijkt me ook terecht. Jij hebt vanochtend even naar haar staan kijken bij de training. Anouk, Hoe zag dat eruit? Ja, ik zou er heel bang van worden als ik tegen haar zou moeten schaatsen. Ja, het was echt zo verschrikkelijk goed. Nou ja, de bandjes zijn natuurlijk al genoeg dat ze alles wint waar ze aan de start staat. Maar hoe ze vanochtend schaatsen, heb ik er dit seizoen nog niet zien schaatsen. Wat zie je aan haar? Ja, ze is meer uitgerust en dat zie je. Ze heeft meer lengte in de slag. Er zit gewoon heel veel ontspanning in en alles lijkt vanzelf te gaan. Als je in vorm raakt, dan klopt je timing nog beter. En nou ja, ze heeft eigenlijk de hele voorseizoen doorgetraind. In Salt Lake stond ze aan de start terwijl ze een week gefietst had. Ja. En de dag daarvoor aangekomen was. Dus met jetlag, niet aan de hoogte gewend, niet geschaatst. En ze wint. Nou ja, als je dan al kan winnen. En als ik dan zie hoe ze nu schaatste vandaag. Ja, echt met twee vingers in de neus rijdt ze rondjes af. En ik denk, ja, dat doet de rest gewoon niet zo makkelijk. Maar Rintje, om nog een klein beetje spanning erin te brengen, kan je ook te veel vertrouwen hebben? Nee, je kan nooit te veel vertrouwen hebben. Nee? Nee, maar goed, iedereen weet wel dat zij gewoon goed is. Maar de anderen hopen ook op een goede dag. Welke anderen? Nou, ik denk Achterreek, die wil zeker een goede dag. Maar voor haar wordt het sowieso al een moeilijke missie. Maar als we naar Antoinette de Jong kijken en Irene Wüst, dat zijn wel de potentiëlen die ik dan achter Schouten zie. Ja. Maar goed, daar gaat nou wel voor gestreden worden, gelukkig. Nou, daar gaan we het straks over hebben. Eerst zijn de mannen aan de beurt. Oh, ik vind het zo leuk toch even die matrix erbij te pakken. Waar heb ik hem nou? Hier heb ik de matrix voor de vrouwen. Nog heel even, Anouk. Wil je de mijne alleen? Ik hoor. De 500 meter bij de mannen. Ja, die staat heel laag in de matrix. Ja. Zo zeggen we dat, hè? Zo laag zelfs dat de winnaar van die 500 meter nog niet 100% zeker is van deelname aan de Olympische Spelen. Kan jij dat nog heel kort even uitleggen? Nou ja, hij staat op nummer 8. En tot en met nummer 6 zijn ze eigenlijk pas echt zeker vanwege de aanwijsplaatsen en de Master, Team Pursuit plekken. Ja, de nummers 1 tot en met 6, ja, die zijn zeker. De nummer 1 van de 500 meter van vandaag komt op plek 8 te staan. Dus die moet op dubbelingen hopen. Ja, gaan daar wel komen. Hè? Ja, Jorrit Bergsma, Patrick Roest, die gaan waarschijnlijk wel dubbelen op de Master, een 10 kilometer. Dus daar komt wel wat ruimte in. Dus die plek 1, ja, die gaat hoogstwaarschijnlijk gewoon mee. Ja. Maar plek 2 en 3 staan echt heel erg laag. Dus dat wordt echt wel spannend. Van wie wordt de 1 vandaag? Ja, ik vraag, het is natuurlijk heel ingewikkeld. Maar er zijn er een paar die enorme kans maken, Rintje. Ja, Dai en Natap. Kai Verbeij. Tijmen Snel. Ja, Kjeld Nuis, die komt wel van een heel moeilijk traject. Maar Ronald Mulder natuurlijk, die komt ook van een blessure af. Dus we hebben echt een hele... Otterspeer. Ja, ga je ze nu allemaal opnoemen? Nee, maar dat is mooi. De lijst is zo lang bij de sprinters dat het ook zo spannend is. Die hebben in potentie allemaal kunnen ze gewoon in die top 3 zitten. Maar ze rijden 2 keer. Ja. Wat voor een rol gaat dat spelen? Want het is op de Spelen niet zo. Dan rij je maar 1,500 meter en dan pech, klaar, overslaat. Behalve nu dat je de eerste een tijd wil zetten... en de tweede een alles-of-niks poging gaat doen. Als je eerste goed was. Als je met je eerste goed was, ja. Want de snelste telt. Ja, ik denk dat vooral de beste zijn hier wel blij mee. Want er zit... van die 2 ritten eigenlijk altijd wel een goede bij, zeg maar. Het is, dan zit er al, ja, je kan een keer een misser hebben, een keer iets fout gaan. Maar ja, als je standaard gewoon een van de beste bent... dan zit er altijd wel een goede rit bij. Dus ik denk dat het vooral voor, voor de toppers wel heel fijn is ook... dat je iets meer mogelijkheden hebt. Ja. Wat je vaak en je wel kan ook ziet, een uitschieter krijgen natuurlijk, ja, aan de andere kant. Maar ik vind wel, wat je vaak ziet op die tweede op 2,500 meters... dat eigenlijk de top altijd wel op een paar honderdste weer bij hun eigen tijd in de buurt zitten. Want ze rijden gewoon op de max van hun kunnen. Alleen, je kan altijd een foutje maken. Sprinten gaat zo ontzettend snel dat er een foutje... en dan mis je ook zo een tiende. En dat risico hebben ze nu volledig ingedekt. Je wil natuurlijk dat de snelste op de Spelen komen te staan. En als je een klein foutje maakt, dan word je wel heel zwaar gestraft. En nu heb je een extra kans. Ja, en ze hebben een keer binnenbaan en een keer buitenbaan start. Ja. Wat ook voor iedereen gewoon wel zo eerlijk maakt. Is het voor Ronald Mulder en voor Dai Natap net even iets belangrijker... omdat zij die 1000 meter, omdat ze dat niet doen... Ja, althans daar niet een kans maken? Ik kan zeggen, dit is natuurlijk hun enige kans om te spelen terecht te komen. Want verder staan ze niet aan de start dit toernooi. Of maken ze in ieder geval geen kans om zich te kwalificeren. En Dai heeft natuurlijk wel... 4 jaar geleden in zijn hoofd dat het echt helemaal mislukte. Dus die wil revanche. En voor Ronald Mulder is het echt de allerlaatste kans. Ja, die is gewoon aan het einde van zijn carrière. Dus die staan vandaag wel echt heel erg op scherp. Spannend, ja. Hè? Heel spannend. Zeker. Zometeen gaan we nog even inzoomen op Dai Natap. En met name natuurlijk met betrekking tot die valse start waar jij op doelde. Dat doen we zometeen na het internationaal van 17:30. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. You want to be sure, beyond the happy feelings of seeing friends and family, or going abroad, carefree is what you want to be. And you can, with just a bit of effort. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Deze reclame gaat over supermarktvastgoed. Guten Tag, kan ik je helpen? We zijn hier met beleggers van Annexum in Duitsland. En u hoort het, ze zijn in opperbeste stemming. Want we staan in een van de supermarkten van ons fonds. Het Duits-Nederlands Supermarktfonds. De nieuwe emissie van dit fonds is net gestart. Ook investeren in supermarktvastgoed? Ga naar annexum.nl. Beleggen in dit fonds brengt risico's met zich mee, zoals het risico waardedaling vastgoed, verhuur- en leegstandrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus op annexum.nl/supermarkten. Bruin. Nee, grijs. Ja, grijs. Of wacht, misschien toch bruin. Ja hoor, zeker weten. Bruin. Of toch grijs. Waarom kiezen? Neem ze allebei. Nu bij Specsavers. De tweede bril gratis. Bij alle brillen. Kom nu naar Specsavers en profiteer voor 31 december. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum. Vastgoedfondsen die werken. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. De IRA in Limburg. De IRA in Limburg. Deze mensen zijn ronduit meedogenloos. Als we nu niks doen, worden deze aanslagen groter, dodelijker en spectaculairder. De nieuwe VPRO-serie The Spectacular. Stream alle afleveringen nu op NPO+. Als uitkomst dat wij hiervan wisten. Dit heb ik al lang bedacht. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. NPO Radio 1. NOS Journaal, Dorot Megens. Alle leerlingen van groep 8 in Amsterdam krijgen na de kerstvakantie hoe dan ook les op school. Wat het kabinet volgende week ook besluit. De scholen zeggen dat januari een belangrijke maand is voor scholieren in hun laatste jaar. Met onder meer toetsen voor het schooladvies. Het kabinet beslist pas over een week wat het beleid wordt vanaf 10 januari. De rechter heeft de oprichter van de stichting Loterijverlies veroordeeld tot 2 jaar cel. Ferdi R. heeft onder meer 2,8 miljoen euro verduisterd. Mensen gaven hem geld om te procederen tegen de staatsloterij in de hoop op een schadevergoeding. Maar R. stak het geld deels in eigen zak. Bestaande vaccinatieafspraken kunnen tijdelijk niet worden verzet, zegt de GGD. Dat is besloten vanwege de grote drukte bij de callcenters. Op dit moment gaat bijna de helft van alle telefoontjes over het annuleren of het verplaatsen van afspraken. En in de ziekenhuizen zijn 126 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdeling. Op de IC's kwamen er 28 patiënten bij. Er liggen nu in totaal 2014 mensen met corona in het ziekenhuis. We gaan naar Sebastiaan, begrijp ik, bij het schaatsen. Want de eerste favoriet is in de baan. Dat is Ronald Mulder. En die heeft voorrang op de kruising ten opzichte van Joost van Dobbenburg. Die moet dus inhouden. Dat is de tegenstander. Ronald Mulder dit seizoen een liesblessure gehad. Hij heeft ook moeite gehad met zijn rug. Zelfvertrouwen was helemaal weg. Heeft nu een slechte tweede bocht. Waaraan hij helemaal uitwaaiert. Keert wel op tijd weer terug in zijn baan. En dan komt Ronald Mulder tot een 34-74. En dat is in ieder geval zijn snelste 500 meter van dit seizoen. Rit 3 zit er daarmee op de 500 meter bij de mannen. Ronald Mulder het snelste, 34-74. Ja, we zijn straks terug hier in Tialf. Peter Kuipers-Munneke met het weer. Ja, bij jullie is het op dit moment nog droog, maar dat gaat niet zo heel lang meer duren. Want ook in het noorden van het land gaat het binnenkort regenen. In het zuidwesten, zuiden en midden van het land regent het op veel plaatsen al. Nou, die regen die trekt dus vanavond de komende uren naar het noordoosten toe. Vannacht volgt er een nieuw gebied met regen dat ook van het zuidwesten naar het noordoosten over het land trekt. En met die regen komt ook steeds zachtere lucht het land binnen. De minimumtemperatuur ligt vannacht op zo'n 6 tot 8 graden. In het noorden wordt het nog een graad of 3, maar ook daar gaat in de loop van de nacht de temperatuur al oplopen. Morgen overdag wordt het dan uiteindelijk zo'n 8 graden in het noorden tot lokaal 11 of 12 graden in het zuiden van het land. De wind trekt flink aan, er trekken buien over het land. Tussendoor schijnt de zon. Ja, het voelt al met al vrij herfstachtig aan met een zuidwestenwind kracht 5 in het binnenland tot windkracht 7 aan de kust en ook op het IJsselmeer. Nou, woensdag is nog een vrij regenachtige dag met een graad of 9. Donderdag een paar buitjes nog, maar dan wordt het wel heel zacht met 13 graden. En vrijdag is het oudjaarsdag, dan wordt het echt heel erg zacht met 13 tot lokaal misschien wel 15 graden. Het blijft overdag zo goed als droog. De zon kan zelfs nog even doorbreken. En ook de jaarwisseling gaat waarschijnlijk zeer zacht verlopen. Misschien dat rond middernacht de temperatuur maar nauwelijks onder de 10 graden ligt. Nou, nieuwjaarsdag, het nieuwe jaar van het nieuwe jaar 2022 begint dan mogelijk bijna lenteachtig, met een temperatuur overdag van een graad of 12. Het blijft dan droog en er schijnt ook wat zon. Helene de Geest, verkeersinformatie van de ANWB. Ja, toch nog een file op de valreep. Op de A20 staat hij van Gouda naar Hoek van Holland tussen knooppunt Ketelplein en Maassluis. Vertraging is daar 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd en daardoor is de weg dicht. Verkeer richting het Westland kan omrijden via de Lier over de A4 en de N223. Radio 1. NOS langs de lijn. Goed, Ronald Mulder, 34-74, Sebastiaan. Dat is waar de anderen zich aan moeten meten vooralsnog. Ja, in deze eerste serie 500 meter. En het gaat dus om de snelste tijd van die twee series. Die telt. Dus Ronald Mulder kan zichzelf dadelijk ook nog verbeteren. Waar zet Sergio Joro de klok op stil? 35-17. Dat is de tweede tijd in deze eerste omloop. Het is geen persoonlijk record voor Serge Joro. Dat is het ook niet voor Thijs Govers. Zijn tegenstander 36-21. Dat is slecht. En we hebben trouwens tot nu toe 3 persoonlijke records al gezien. In 4 ritten op de 500 meter. Dus dat zijn er in ieder geval al 2 meer dan gisteren. Ronald Mulder dus bovenaan op dit moment. met die 34-74. Erwin, wat denk jij? Is dat genoeg om eventueel bij de top 3 te komen? Want dat is dus het doel bij die 3 snelste tijden van de dag. Ik denk dat de omstandigheden echt sneller zijn dan gisteren. Daar zag je wel nu al 3 persoonlijke records. Ik denk dat 34-7 niet genoeg is. Maar de rit had ook heel veel foutjes. En dat biedt wel heel veel perspectief voor de tweede omloop. Dus ik denk dat Ronald Mulder ook in die tweede omloop sneller kan. Ja, Ronald Mulder dit seizoen dus last gehad van de Lies. Hij, het zelfvertrouwen, dat was ook helemaal weg naar de trip naar Calgary, waar hij naartoe mocht om de laatste wereldbeker te rijden. 4 jaar geleden wel de vorige winnaar van het Olympisch kwalificatietoernooi in 34-49. Nu Thomas Krol in de baan. Natuurlijk meer een specialist op de 1000 meter. Maar ja, hij heeft wel eens hier in Tiel 34-90 gereden op de 500 meter. Neemt het op tegen Lennart Velema, die een paar jaar geleden een tiende tekort kwam om naar de Olympische Spelen te mogen. Krol in 9-94. Lennart Velema in dezelfde openingstijd. En de man in het knalrode pak, dat is die grote sterke Lennart Velema uit Groningen. Kan nu jagen op Krol, maar komt niet zo heel snel dichterbij. Krol met natuurlijk de inhoud die hij heeft van zijn specialisme. De 1000 meter gaat deze rit winnen. Velema die wappert ook helemaal naar buiten bij de tweede binnenbocht. En komt er een 34er voor Thomas Krol? Dat zou moeten. Ja, hij is zelfs sneller dan Ronald Mulder. 34-69. Een persoonlijk record met meer dan 2/10 van een seconde. 21/100ste van een seconde haalt deze Thomas Krol af van zijn persoonlijke record de 500 meter, Erben. Echt een fantastische tijd. Als je op dit moment, nu, in deze wedstrijd gewoon een persoonlijk record rijdt op de 500 meter, dat betekent gewoon dat hij een fantastische vorm is. En dat betekent heel veel, en belooft ook heel veel voor die 1000 en die 1500 meter. Want daar gaat hij voor de gouden medailles. Thomas Krol staat dus voorlopig bovenaan in deze eerste serie van de 500 meter. 400ste sneller dan Ronald Mulder. Maar ja, er komt dus nog een revanche voor Ronald Mulder. Revanche moment. Want we rijden hem dus 2 keer. Ja, Jack Ory die klapte heel hard in zijn handen. Dit was een super tijd. Hè? Dit is wel pieken op het goede moment, Anouk. Ja, dit is wel echt heel erg knap. Ik denk ook niet dat veel mensen verwacht hadden dat Thomas Krol zich bij de top 3 bijvoorbeeld hadden zou schaatsen. Hadden we nou dat hele rijtje? Hadden we die naam nou eigenlijk die was niet genoemd. Maar dan nog nagaan dat zijn beste afstanden er moeten komen. Ja. Ook, hè? Ja. Twee tienden van zijn PR af. Ja, dat is echt heel knap. En zeker in 10,5. En zeker... Nou ja, de omstandigheden van gisteren waren natuurlijk niet echt denderend. Vandaag gelukkig wel iets beter, maar dan nog is het wel echt een hele rappe tijd. En heel, heel knap rondje vooral. Laten we dat vooropstellen. Dat rondje van hem was super snel. En dat biedt natuurlijk ook perspectief voor de 1000 en 1500 van Thomas. Ja, geweldig. Nou, gaan we weer naar de baan. Naar Sebas en Erben. De volgende rit gestart is met Aaron Romeijn, 30 jaar. En de 4 jaar jongere Thomas Geerdink. Ze openen allebei een fractie sneller dan Thomas Krol. Maar ja, die had dus inderdaad een geweldige ronde van 24,7 seconden die hem tot die 34,69 bracht. Daarmee zou die 4 jaar geleden op het Olympisch kwalificatietoernooi tweede zijn geworden achter Ronald Mulder. En toen werd die 500 meter maar 1 keer gereden. Bijna een botsing na de tweede bocht. Want Geerdink die wapperde uit, maar Romeijn wist de botsing te voorkomen. En ze rijden dan de tot nu toe 4e en 6e tijd. 35-23 voor Geerdink en 35-30 voor Aaron Romeijn. Dan wordt er geroepen dat dit voor Thomas Geerdink een persoonlijk record is. Maar dat is het helemaal niet, want hij heeft toch echt wel dit seizoen al 35-14 gereden. Dus hij blijft verwijderd van zijn persoonlijk record. Dat had de speaker in het verder lege T-half hier in Heerenveen, had dat even niet bij het rechte eind. Het muziekje klinkt weer waarmee de spanning wordt opgebouwd tot de volgende rit. En dat is rit 7. En daarin gaan we Kjeld Nuis, ook zo'n miler, aan de start krijgen. Ja, en die heeft natuurlijk ook gezien wat Thomas Krol zojuist deed. Die 34-69. Ja, en wie weet dat Kjeld Nuis wel denkt, ik wil die 500 meter er ook wel bij doen op de Olympische Spelen. Hij gaat het omnemen tegen Gijs Esders. Die ging dit seizoen in als een ploeggenoot van Kjeld Nuis. Maar voordat we ook maar 1 meter geschaatst hadden, de zomerkampen zaten er eigenlijk op, de trainingskampen. En toen leverde Gijs Esders zijn contract in en keerde die terug naar Henk Hospes en het gewest Friesland. Voelde zich gewoon niet thuis bij de ploeg van Gerard van Velden, bij het team Regenborg. Hij wilde een andere route richting de Spelen. Ja, hij treft dus nu Kjeld Nuis in deze rit. Nuis in de buitenbaan gestart, heeft dus dadelijk de tweede binnenbocht. Zijn persoonlijk record 34,79. Esders is beter over de eerste 100 meter. En die legt hij af in 9,85. 900ste sneller dan Thomas Krol. Maar ja, dan moet Esders ook in die volle ronde, Erwin. Ja, met Kjeld Nuis wil op de kruising wel dat gat dichtrijden. Maar hij maakt niet echt heel veel snelheid meter op de kruising. Die Thomas Kool reed echt fantastisch de laatste 300 meter. Hij komt er wel bij in de buurt. Maar dit wordt geen 34-6. Ik ben benieuwd of hij ook de 35 seconden kan doorbreken. Het gaat heel moeilijk worden voor hem. Wat wordt de tijd? 35-04 voor Kjeld Nuis. Derde tijd tot nu toe achter Thomas Kool en Ronald Mulder. Gijs S dus de vierde tijd. De verrassing staat dus nog steeds bovenaan. Thomas Kool met die 34-69. Ja, en die tijd wordt maar beter en beter en beter als je dit zo ziet. Zou dat met het lage drukgebied te maken hebben? Ja, dat kan. Maar gisteren hebben ze natuurlijk al geschaatst. Als er weinig geschaatst wordt en ze kunnen alleen maar baanverzorgingjes doen, dan wordt het ijs gedurende de dagen wordt het ook steeds beter. Anders wordt er toch nog getraind, het ligt zo'n hele dag. En nu zijn ze alleen maar bezig met perfectioneren van het ijs. Maar de luchtdruk is echt enorm gezakt sinds ten opzichte van gisteren. Gisteren was die net boven de 1000. Heb je daar meer profijt van dan echt op de sprint. Dus dat op de 3 kilometer kun je het nog beter zien of het echt daar ook voordeel van is. Maar had je het idee dat het ijs wel beter was, beter eruit zag? Nou, ik sprak Lex Dijkstra vanochtend en die zei het ijs glijdt echt veel beter vandaag dan gisteren. Dat is echt een groot verschil. Hij zei het glimt weer en er zit nu gewoon een heel olieachtig laagje weer bovenop. Het is eigenlijk weer zoals we het kennen van Tialf. Ja. En dat was gisteren gewoon niet zo. Het was iets doffer, het gleed niet zo makkelijk. Nou ja, dat kan vandaag ook de reden zijn dat het harder gaat. Toch hebben we gehoord dat ze altijd daar dezelfde... Ja, daar twijfelde ik een beetje aan toen Erwin het net zei. Ja. We moeten ook niet vergeten dat de jongens en de meiden die nu aan de start staan, dat gewoon echt wel... die moeten echt een topvorm zijn. Want dit is misschien voor de meeste de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Ja. Dus hij is niet te vergelijken met de enkele afstanden die we in het voorseizoen gehad hebben. Nee. We gaan weer naar een man die ook al 100 jaar meedoet in mijn beleving. Jesper Hospes, Erwin en Sebastian. Ja, hij komt tot 35-23. Nou, dat reed ik niet toen ik 33 jaar jong was. Dat heb ik trouwens überhaupt nooit gereden, hoor. Zo snel op de 500 meter. Je moet mij niet op de schaatsen neerzetten. Dat ziet er niet uit. Komen die capers. 35-25 voor Stefan Westerbroek. Die is pas 19 jaar jong. Dat was de tegenstander. Hospes wint het dus net van Westerbroek. Maar geen 34er. Dus dan doe je ook niet mee in de strijd om de tickets voor de Olympische Spelen. Waar Hospes in 2014, dat seizoen, heel dichtbij kwam. Maar toen viel die af vanwege die matrix, die aanwijsvolgorde, et cetera, et cetera. En mocht hij niet naar Sochi, over Olympische Spelen gesproken, daar wil Hein Otterspeer ook wel eens een keer graag naartoe. 33 jaar, het zat hem op de belangrijke momenten zo vaak tegen. En dan wist hij zich toch weer niet te kwalificeren. Dit is een vierde OKT, vierde Olympische kwalificatietoernooi. 4 jaar geleden 2 keer vierde, 2 keer net niet genoeg. Ja, over net niet gesproken, Dardijnetap, 4 jaar geleden, disqualificatie op de 500 meter. Dit zijn 2 rijders die allebei dit toernooi wat willen goedmaken. Die dit toernooi wel die Spelen willen bereiken. En Hein Otterspeer weet dat hij nu eigenlijk op papier zijn betere 500 meter loting heeft. Tweede buitenbocht. Zijn ze goed weg? Nee. Valse start, nee toch? Nee, het is Otterspeer die de valse start maakt. Ja, dat maakt Eentje mag. Ja. Het is trouwens wel mooi om te merken hoe Erwin meeleeft als het een sprintafstand is. Maar dit is wel ietsje anders dan wanneer het een 5 kilometer is. Sebastian, maar dit is wel Dardijnetap tegen Hein Otterspeer. De twee mannen die toch heel veel moeite hebben met die druk, met die stress. En vanochtend in de training, Dardijnetap ging even proefstartjes maken bij de starter. En 2 keer een valse start. Twee keer moeilijk. Dus nu staan we op scherp. Ja, Jannie Smegen is de starter en die heeft heel veel ervaring. Die weten we, Abraham de Mostertaal, hoe dat werkt. Jannie Smegen is de starter. Dardijnetap staat in de buitenbaan. Hein Otterspeer in de binnenbaan. Die is normaal gesproken ietsje sneller met die tweede buitenbocht. Staan ze stil? Ja, nu staan ze wel stil. Goed weg. Hein Otterspeer nam helemaal geen risico. Bleef iets langer staan, leek het wel, dan Dardijnetap. Die gestart is in de buitenbaan. Netap opent beter in 9.71. Dat is een goede opening als je geen risico mag nemen. 9.92 voor Otterspeer. Oh, daar gaat hij onderuit. Die gaat onderuit. Heeft straks nog wel een kans, maar onderuit op deze eerste 500 meter. Weer tegenslag voor hem. Dardijnetap schaats door. Nu in de tweede bocht. Dat is de binnenbocht voor Netap. Houdt die? Ja, die houdt hij redelijk. Hij wappert hem wel uit, maar heeft geen tegenstander meer die naast hem rijdt. En komt er dan een dikke 34er voor deze 500 meter specialist? Ja, 34-53. Snelste tijd voor Dardijnetap. 34-53. Hij heeft wel eens sneller gereden hier in Tialf. Ja, Hein Otterspeer doet zijn kap af. Ja. Heeft straks nog wel een kans, maar dit Neem je wel mee. Dit maakt voor Hein Otterspeer. Dat is jammer. Maar wat heel jammer is voor Dai Dantappa, het uitkomen van de bocht. Daar viel Hein Otterspeer. En Daida, je zag hem gaan. Het was nog 5-6 meter. Die schrok er echt van. En in één keer was er niemand meer op de kruis. Je kunt er niet meer heen rijden. Hij had eigenlijk de ideale rit om super snel te rijden. En je zag het ook dat die eerste 200 meter van Dai Dantappa, die was hartstikke goed. Maar hij was toch een beetje van slag. En hij kon hem niet echt goed doorversnellen in die laatste bocht. Hier zit. Ja. Het is een snelle tijd, maar het kan nog veel sneller. Ja, het kan nog veel sneller. Hein Otterspeer krijgt nog een tweede kans. Maar dit neem je natuurlijk mee, lichamelijk, in het hoofd. Hij schaatst nu trouwens over de streep heen en glijdt meteen naar Dai Dai Dantappa toe. Die er alweer in de in- en uitrijbaan reed en geeft hem een tikje van... ja, sorry jongen, voor het feit dat ik toch ook jouw 500 meter een beetje heb verstoord. Dantappa op dit moment op plaats 1, 34-53. Thomas Krol, tweede, 1600ste erachter. Ronald Mulder op plaats 3. Ik ben trouwens benieuwd of Krol dadelijk wel die tweede 500 meter gaat rijden. Dat hij dat risico wil nemen. Er waren er ook wel verhalen dat hij het bij eentje zou laten. Maar goed, dat is voor dadelijk. Laten we eerst deze eerste serie eens afmaken. Want daar zijn we nog volop mee bezig. Twee ritten nog te gaan. Kai Verbeij in de rit. Voorlaatste rit die klaarstaat. En... de 21-jarige jonge Marijn Schepenkamp. Waar veel mensen wat van verwachten. Want dat is toch een rijder die dit seizoen definitief is doorgebroken. Afkomstig uit Hilversum, waar onze studio's natuurlijk staan. En de man die bij het opleidingsteam rijdt van Jack Ory. Het opleidingsteam van Jumbo-Visma. Waar Sikko Janmaat voor werkt. En Ben Jonge Jan onder andere. En die Schepenkamp reed dit seizoen 34-48 in Salt Lake City. Maar ook op een tragere baan als Stavanger 34-75. Hij in de buitenbaan, Kai Verbeij, de Nederlands kampioen van dit seizoen, in de binnenbaan gestart. Maar toen ging het over twee 500 meters en het klassement. Nu gaat het over de snelste tijd. Ja, over die twee 500 meters. Allebei in 79, Erben. Hele goede opening. En Marijn heeft die buitenbocht. En die kan aanhaken bij Kai Verbeij, hoor. Die kan op de kruis met die grote, lange slagen. Met een mooie atletische lichaam van hem. Met goede rust rijdt hij gewoon daar naar Kai Verbeij toe. En dan door die binnenbocht, als hij goed blijft zitten, komen ze zij en zij het rechte eind op. Zij en zij is het. En zelfs een lichte voorsprong voor Schepenkamp. Maar Verbeij versnelt beter uit, heb ik de indruk. Hij rijdt er weer naast, de glijdt er voorbij. En zet de tweede tijd op de klokken. 34-56. Dat is 300ste langzamer dan Dai Dai Dantappa natuurlijk. En Marijn Schepenkamp verwijst met 34-64... De tijd wordt gecorrigeerd. Verwijst die Thomas Krol terug naar een plek buiten de top 3. Namelijk naar de vierde positie. Dus is het nu Dantappa. 300ste erachter, Kai Verbeij. En Marijn Schepenkamp, ja, die mengt zich dus ook hier in de top. Staat een tiende daarachter op plek 3. Er komt natuurlijk nog een tweede serie. En de snelste tijd van de dag telt. En de snelste 3... ja, nemen een voorschot op kwalificatie voor de Olympische Spelen. Alleen de nummer 1 is nagenoeg zeker. En de andere 2 moeten afwachten wat er de komende dagen tot en met donderdag gaat gebeuren op de andere afstanden. Want we mogen niet over het totaal aantal van 9 mannen heen die naar de Olympische Spelen mogen van het Internationaal Olympisch Comité. Laatste rit. 21 jaar jong is Janno Botman. Hij wil zich ook mengen in die top. Hij kwam er al dichtbij. Tijmen Snel is er tegenstander. Janno Botman reed nog net niet in de 34 seconden. 35-05 dit seizoen bij het NK hier in Ereveen. Tijmen Snel al wel in Salt Lake City, 34-93. Oh, we missen bij de start van Tijmen Snel uit Leiden. Bezig aan zijn eerste seizoen bij Jumbo-Visma. En hij gaat toch nog aardig gelijk op, hoor, ondanks die misser. Want 9-82 met de misser is een goede opening, Erwin. Dat is knap, hoor, 9-82. En dan heb je ook een mooie kruising, want Janno Botman die maakt echt geen afstand. Die versnelt niet goed door. En Tijmen Snel wel. Tijmen Snel heeft echt grote krachten geslagen op het rechte eind. En hij gaat dat gat dichten door die binnenbocht heen. Nu moet je het krap houden. Nu moet je hem kort houden, aan die blokken houden. En dat lukt redelijk goed. En hij gaat deze rit winnen in de tijd van... Tijmen Snel komt over de streep naar 34 seconden en 82-honderdste. Dat is een persoonlijk record. Hij is meer dan een tiende sneller dan in Salt Lake City. Het is de zesde tijd. Het is dus geen tijd in de top 3. 35-09 voor Janno Botman. De top 3 van de eerste serie, 500 meter. 34-53-1, Dai Dai Dantappa. Tweede Kai Verbeij, 300ste erachter. En de 34-64, ik wil sneller praten dan dat de jongens schaatsen. Dat is nu de richttijd, want dat is de tijd van Marijn Schepenkamp. De derde tijd tot nu toe. Dus die gaan we omcirkelen. En dat wordt de richttijd eigenlijk voor alle verliezers die nog wat goed willen maken. Bijvoorbeeld voor Ronald Mulder, die nu de vijfde tijd heeft gereden. En ook voor Hein Otterspeer. En die is, Erben, Ja, die is gedisqualificeerd. Maar als je kijkt, hoe heeft Jaak Ory zijn mannen ervoor staan? 1, 2, 3 en 4 Jumbo. Gisteren op de 5 kilometer ook al. Hè. 1, 3, 5, 4, 5, 6. Dus de mannen van Jumbo die staan op scherp. Die zijn heel goed bezig. Die toch kritiek kregen in het voorseizoen toen het allemaal wat minder ging. Nu gaat het dus goed met die mannen. En Hein Otterspeer, ik zei het, gedisqualificeerd dus vanwege dat hinderen van Dijn en de Tap. Maar voor de duidelijkheid, hij mag dus wel gewoon meedoen straks na de 3 kilometer vrouwen bij die tweede omloop. En nog maar een keer gezegd, de richttijd voor iedereen, behalve de Tap en voorbij. En Schepenkamp is dus die 34-64 van Marijn Schepenkamp. Ja, Otterspeer finisht ook nog in de verkeerde baan, hè? Ja. Ja, maar dat maakt dan niet meer uit. Maar is hij op basis daarvan gedisqualificeerd? Ja, precies. Ja. Ja. 34-53, Dai Dai Netap. Dat was een fantastische race, maar het was wel een race met hindernissen, Rintje. Ja, hij was niet soepel. Ja, er staat enorm veel druk op die jongens. En dat moet allemaal kloppen. Dus ja, die tweede zal al voor heel veel een stuk ontspannender zijn. Want zeker waar het om gaat, die hebben gewoon een goede tijd staan nu. Ja. En die kun je dan ook een beetje risico nemen. Dus het wordt alleen maar leuker nog. Nee, voor sommigen wel, nog denk spannender. Ik. Maar jij zei, Anouk, je had Dai Dai Netap vanochtend ook zien starten. Hè? Hij was heel erg druk bezig. Is dat goed als iemand daar van tevoren zo op gefocust is? Nou ja, het is natuurlijk bij hem een dingetje. Sowieso al maakt hij best wel vaak een valse start. En omdat hij 4 jaar geleden een dubbele valse start maakte en daarmee meteen uit het toernooi was. Ja, dat zit natuurlijk in zijn hoofd en hij wil dat eruit zien te krijgen. Maar ik denk niet dat het dan de beste manier is om dan vandaag 4 keer, 5 keer voor deze wedstrijd dat te proberen. Nee. En dan maakt hij een valse start in zijn rit. Ja, dan gieren de zenuwen natuurlijk door zijn lijf. Het voordeel is wel dat je sowieso weet, er komt er nog één. Dus dat staat niet alleen op deze ene 500 meter, dat scheelt natuurlijk wel. Ja. Maar hij zal wel heel gespannen geweest zijn voor die tweede. Ja, als je naar dit veld kijkt en je vergelijkt dat dan internationaal, dan hebben wij in de opening, laten we zoveel liggen. Wij komen als Nederland gewoon echt zoveel tekort op de eerste 100 meter. Ja, hè? We zitten allemaal een beetje rond de 9-7 zitten onze toppers allemaal. En Thomas Krol rijdt zelfs met een 9-9. Blijft hij nog enigszins in de buurt met 34-69. Ja. Een persoonlijk record overigens van Thomas Krol. Jij hebt nieuws over hem, Steven? Over Krol? Ja, inderdaad. Hij staat 4e. En het was de vraag, gaat hij dan in die volgende omloop proberen om dan toch nog dat podium te halen? Of die 1, 2 en 3 posities, zodat hij op deze afstand naar de Spelen mag? Hij zit daar dus maar 500ste vanaf van Marijn Schepenkamp, die op plek 3 staat. Maar hij heeft besloten om niet nog een keer te rijden. Thomas Krol, die hier natuurlijk vooral voor de 1000 en de 1500 meter is op dit OKT. Maar ja, nu staat hij zo dichtbij. Dan ga je misschien toch ook wel hopen. Maar hij overlegde even met zijn coach, Jaak Ory. En is toen vervolgens teruggekomen lopen. En maakte het gebaar van, ik ga niet meer rijden. Kjeld Nuis is die andere 1000, 1500 meter rijder. En die zal nog wel voor de tweede keer aan de start verschijnen. Nuis staat op dit moment 7e. Hij reed 35-04. Dus die zal een stuk harder moeten om op die 500 meter uiteindelijk dan een ticket af te dwingen. Maar zoals gezegd, ook hij is hier natuurlijk vooral voor de 1000 en de 1500 meter. Krol dus niet meer van start. Ja, ik zat naar jullie gezichten te kijken. Wat vinden jullie hiervan? Nou ja, ik snap het ook wel. Hij heeft natuurlijk nu 2/10 van zijn persoonlijk record afgereden. De kans dat hij straks nog een keer een 1/10 eraf rijdt is echt heel erg klein. En het is gewoon niet zijn belangrijkste afstand. Hij weet ook wel, ik ga geen Olympisch kampioen 500 meter worden. Dus zo belangrijk is het ook niet. En hij heeft nog steeds kans om wel te rijden. Want stel, die derde man gaat niet mee. Er zijn te veel namen op de lijst. Dan valt dus eerst een 500 meter rijder af. Ja, en dan kan hij alsnog misschien aan de start verschijnen. Ja, je zei net, er ligt een olielaagje op het ijs. Laat Otterspeer het maar niet horen. Maar, maar ik vroeg me wel af, hebben jullie gezien wat er misging? Waarom ging die onderuit? Enig idee? Nou, gewoon hij glipte weg. Was gewoon een hij brak uit eigenlijk. Dat is het gewoon wat er gebeurde. Het gaat zo snel dat je het ineens eigenlijk bijna niet eens met het blote oog. Eigenlijk moet je hem in slow motion helemaal gaan analyseren van wat gaat er nou eigenlijk mis. Ja. Je kan al in een heel klein spoortje van een andere schaatser zijn gekomen die daar afgezet heeft. En je komt daarin en dan vreet hij een soort van, die schaats die vreet als een soort van in dat spoortje. En dan maakt hij niet de natuurlijke beweging die jij verwacht. Ja. En dan ben je eigenlijk al uit balans. Maar hij had een tap daar geen last van dan, want dat gebeurde denk ik een meter of 3 voor hem. Ja, je schrikt je kapot natuurlijk als er ineens wat een hele kleine hapering had hij in zijn slag. Nou ja, ja dat zie je misschien niet eens heel erg. Maar natuurlijk gaat er in je hoofd wel allemaal scenario's om. Want ook op de kruising, normaal kruist Otterspeer voorlangs. Ga je er vol naartoe. Je hebt helemaal de race helemaal uitgedacht tot in detail. Ja, en alles gaat niet zoals je verwacht. Dus natuurlijk gebeurt er wel een hoop in zijn hoofd. Maar je zag er weinig van terug. Hij wint dus, toch gewoon. Dus in theorie zou hij, als hij dan de jury zou vragen, zou hij misschien nog kans hebben op overrijden. Maar omdat ze de twee rijden, moet je dat gewoon niet doen. Want dan speel je eigenlijk alleen maar in. Ja, en de kans dat hij nu in de tweede gewoon ietsje sneller kan, die is wel groot. Druk is er een beetje af. Ja. Otterspeer onderuit. Het ging zo goed, hè? Hij reed een heel goed seizoen tot nu toe. Dat bij Hein denk je altijd van, jongen, hoe dan? Als het erom gaat, dan laat hij het zo vaak liggen. Het is een jongen met zo vreselijk mogelijkheden. En hij kan zo hard schaatsen. En dan, ja, dan heeft hij gewoon dit weer. Het kleeft af en toe ook een beetje aan hem. Ja, hoe komt? Want ik had het gevoel, dat zegt hij zelf ook. Ik heb best veel vertrouwen. Het is fijn dat het nu goed gaat. Dit seizoen gaat het goed. En met dat in mijn hoofd sta ik hier aan de start. En verder niet. Het gaat gewoon goed, dus waarom vandaag niet? Weet je wel, zo. Ja, ja, en hoe kan dat natuurlijk dan? Nog wel een kans, maar ja, hij gaat altijd wel een beetje in de overdrive als hij goed rijdt. Dan, het is bij hem eigenlijk wel echt alles of niets. Als het niet helemaal lukt, dan is het helemaal verschrikkelijk. En als het wel goed lukt, dan is hij in zijn beste vorm ooit. Gaat alles goed. Dus daar zit bij hem mentaal wel een beetje een overload aan zelfvertrouwen. En dan vindt hij dat hij erbij hoort. En dan moet hij dan krijg je natuurlijk ook druk van. Hè? Als je vindt dat je erbij hoort, als het de hele tijd goed gaat. Dus dan moet het nu ook echt goed gaan. Ja, maar het lijkt ook wel een beetje dat hij hem niet vaak. Nee. Dat hij een soort van overgeconcentreerd is voor dit soort wedstrijden. Wat hem dan eigenlijk partner gaat spelen in zijn prestaties. Hij heeft er gewoon last van. Nou ja, waar we het gisteren met Mark aan tafel over hadden, dat je niet met je resultaat bezig moet zijn. En ik denk, persoonlijk ken hij ook een klein beetje, dat hij toch te veel daarmee bezig is. Met, ik wil de Spelen halen. Dat is het doel. Ik wil daar goed schaatsen. Maar ja, je moet eerst deze wedstrijd nog zien te overleven. En daardoorheen zien te komen. En dat werkt niet mee als je dan al denkt van, ja, maar ik sta er al met één been. Ik ben zo goed. Hij opende in 1992. Is dat iets waar je een conclusie aan zou kunnen verbinden op een of andere manier? Nou ja, dat is niet goed. Kijk, maar hij is ook meer, hoort hij op die 1000 meter thuis. En zo'n 500, die kan hij er goed bij doen. Maar de 9,92 is al een, wat kun je ermee komen? Thomas Krol rijdt met 9,9, ook 34,69. Ja, daar had hij misschien ook in de buurt kunnen zitten. Ja. Kunnen we het straks nog even over Marijn Schepenkamp hebben? Wel leuk om even te kijken hoe straks zijn tweede omloop gaat. We zijn over een paar minuten gewoon weer terug. 3000 meter wordt ook nog gereden zo. En de tweede omloop van de 500 meter. NPO Radio 1. 2021 als gedicht op de radio. Wat wilt u kwijt over het afgelopen jaar? Schrijf een gedicht. De mooiste, meest ontroerende of leukste gedichten zijn te horen tijdens Het Geluid van 2021 op 31 december. De inzendingen worden voorgedragen door Marjolein van Heemstra, de schrijfster van het winnende NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar 2021. Ik ben heel benieuwd naar alle gedichten die in jullie leven. Dus gooi het op papier en stuur het op. Stuur uw gedicht over het afgelopen jaar naar gedichten@radio1.nl. Ster. Bij Coöperatie VGZ zit iedereen goed voor gezondheid en zorg. Want iedereen is welkom. En al vanaf €5,95 per maand ben je aanvullend verzekerd. Voor net dat beetje extra zekerheid. Zo geregeld op vgz.nl. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Je hebt nog 5 dagen om jouw zorgverzekering bij ons af te sluiten. Ga naar vgz.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. De landbouwtransitie is niet alleen een zaak van boeren of de politiek. Bij Land van Ons nemen wij, burgers, zelf verantwoordelijkheid voor de toekomst. Wij kopen landbouwgrond, werken samen met boeren die natuurinclusief voedsel produceren en herstellen de biodiversiteit. Koop ook vierkante meters en geef een gezond Nederland door. Kijk op landvanons.nl. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Bij United Consumers geloven we dat zelfs de beste zorgverzekering goedkoper kan. Krijg tot 5% korting op uw basisverzekering en 15% korting op aanvullende verzekeringen. Ook meer overhouden voor een leuker leven? Kijk op uc.nl. Zes uur. NPO Radio 1. Met Diode de Graaf en Robert Meder. Ja, we zijn bezig aan een spannende tweede dag van het Olympisch kwalificatietoernooi. Wie gaan er naar de Spelen voor Nederland? Daidai Netap heeft zichzelf zojuist een goede dienst bewezen. Hij moet nog een tweede omloop, net als de rest. En de 3000 meter voor vrouwen wordt ook nog gereden. We zijn er weer rechtstreeks vanuit het Tielfstadion in Heerenveen na het journaal met Dorald Megens. Alle leerlingen van groep 8 in Amsterdam krijgen na de kerstvakantie gewoon les op school, ongeacht wat het kabinet volgende week besluit. Dat hebben de 220 Amsterdamse basisscholen laten weten. De scholen zeggen tegen Nieuwsuur dat ze zich geregeld overvallen voelen door late kabinetsbesluiten en ze willen dat nu voor zijn. Ze wijzen erop dat januari een belangrijke maand is voor scholieren in hun laatste jaar, met onder meer toetsen voor het schooladvies. Het kabinet beslist pas volgende week maandag wat het beleid wordt na 9 januari. In de afgelopen maanden heeft Nederland ruim 600 mensen geëvacueerd uit Afghanistan, vooral via Qatar en Pakistan. Het gaat om mensen die achterbleven na de militaire evacuatiemissie uit Kabul, waarbij in augustus zo'n 2500 mensen werden opgehaald. Het kabinet zei in oktober dat het streeft naar evacuatie van 2100 achterblijvers, zoals tolken die hebben gewerkt voor Nederland. De man achter de stichting Loterijverlies is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ferdi R. verduisterde 2,8 miljoen euro. Mensen gaven hem geld om te procederen tegen de staatsloterij in de hoop op een schadevergoeding, maar R. stak het geld deels in eigen zak. Vanwege grote drukte bij de GGD-callcenters kunnen gemaakte vaccinatieafspraken tijdelijk niet worden verzet. Bijna de helft van alle telefoontjes gaat over het wijzigen van afspraken. Daardoor zijn er te weinig lijnen om ouderen te woord te staan die alleen telefonisch een afspraak kunnen maken. De Poolse president Duda weigert zijn handtekening te zetten onder de omstreden nieuwe mediawet die door het parlement werd aangenomen. Met die wet moet worden voorkomen dat bedrijven van buiten de EU een beslissende stem krijgen in Poolse mediaconcerns. In Zuid-Afrika is Desmond Tutu herdacht. De voormalig aartsbisschop en anti-apartheidstrijder overleed gisteren, 90 jaar oud, thuis in Kaapstad. Mensen bezochten het huis van Tutu om hem de laatste eer te bewijzen. It's difficult for all of us and more difficult for the family inside. And that's something that we are very conscious of. I feel very privileged in the relationship that I've enjoyed with the Archbishop. Nobelprijswinnaar Desmond Tutu leidde na de afschaffing van de apartheid in Zuid-Afrika de commissie die misdrijven onderzocht die onder het oude regime waren gepleegd. Hij bleef tot op hoge leeftijd commentaar geven op ontwikkelingen die volgens hem niet goed waren. Het was vandaag erg druk met dagjes mensen naar België. Op snelwegen en op het spoor was het aanzienlijk drukker dan normaal. Rond het middaguur wilden zoveel mensen mee met de trein naar België vanuit Breda dat niet iedereen mee kon, meldt Omroep Brabant. Een reiziger zegt dat de massa passagiers niet op de perrons pasten. Sommige mensen stonden in de stationshal te wachten tot ze het perron konden bereiken. De NS denkt ook dat de drukte voor een groot deel door dagjesmensen veroorzaakt is. Het weer, het is bewolkt. Vanuit het zuiden af en toe regen. Vanavond en vannacht verandert er weinig. Maxima liggen tussen de 3 graden in het noorden en 8 graden in het zuiden. Ook morgen veel bewolking met soms regen. En dan wordt het maximaal 11 graden. Verkeersinformatie met Helene de Geest. Met alleen file op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Ketelplein en Maassluis. De vertraging is daar 3 kwartier. De weg is namelijk dicht na een ongeluk. Verkeer richting het Westland kan voorlopig beter omrijden via Delft en De Lier. Ster. Oud en nieuw wordt goud. Met het heerlijke assortiment van Jumbo. Hallo luxe gourmet minis. Vlees, vis, vegan of groente. 4 plus 2 gratis. En extra goedkoop. Heerlijke carpaccio's. Tweede halve prijs. Jumbo. Dat is leuk boodschappen doen. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ach, ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkst is, met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Nu bij New York Pizza, de Sicilian Sausage en Salami Pizza. Met, wat denk je? Ja, Sicilian Sausage en Salami. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza, it's the dough. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Live vanuit Tialf, het OKT schaatsen. Langs de lijn, met Dionne de Graaf en Robert Meder. Goedenavond, we zitten midden in dag 2 van het Olympisch kwalificatietoernooi. Ja, spektakel genoeg gezien. Op de eerste 500 meter. Ja, dan hebben we de 3 kilometer vrouwen nog te goed. Die begint bijna, als ik zo in de hal kijk. Oud-schaatser Sanouk de Rijk en Rintje Ritsma, die kijken hier mee. En natuurlijk ook onze verslaggevers, Sebastian Timmerman en Erben Wennemars. Zaterdag 5 februari 2022. Op de eerste schaatsdag van de Olympische Spelen van Peking staat deze afstand op het programma. Maar de 3000 meter voor de vrouwen. En dan wil Carlijn Achtereten natuurlijk heel graag voor de tweede keer in haar loopbaan Olympisch kampioen worden. Maar ja, Antoinette de Jong wil daar heel graag goud halen in plaats van het brons van 4 seizoenen geleden. Irene Wüst, 4 seizoenen geleden het zilver. En natuurlijk voormalig Olympisch kampioenen op deze afstand. Die wil er ook best wel weer aan meedoen. En hebben we het nog ineens gehad over Irene Schouten. Bijna onklopbaar dit seizoen. Over de jonge talenten Joy Beunen, Merel Konijn, Robin Groot. Melissa Wijfje doet ook nog mee. Hoe moet dat nou allemaal? Nou, er moeten er 3 afvallen. Want er mogen er maar 3 heen. De nummers 1 en 2 gaan sowieso. En de nummer 3, ja, gaat normaal gesproken eigenlijk ook wel. Want het moet wel raar lopen. Wil die plek geen recht geven op een plaats bij de negen vrouwen die naar Peking toe mogen. Dit was de enige afstand die bij de vorige Olympische Spelen eindigde in een Nederlands podium. Een oranje 1, 2 en 3. En Erben, wie voor jou, behalve Irene Schouten, is de te kloppen vrouw? Antoinette de Jong reed gisteren natuurlijk ook gewoon een fantastische 1000 meter. Is gewoon heel goed. En ook Irene Wüst, gisteren ook een goede 1000 meter gereden. Dus ik denk dat Irene Wüst en Antoinette de Jong hele goede kans maken om ze te plaatsen. Samen met Irene Schouten, want die staat toch bij jou? Ja, die staat ook bovenaan. Die staat ook bovenaan. Ja. Dat is geen maar ook Carlijn Achtereten. Ja, dan hebben we er alweer 4 genoemd. Dat kan dus. Antoinette de Jong is een zekerheidje, denk ik. En ik denk dat Irene Schouten een zekerheidje is. En daarna wordt het spannend. En voordat zij allemaal in actie gaan komen, krijgen we bijvoorbeeld, zoals nu in rit 1, Aveline Hielkema en Mirte de Boer. En dan kunnen we eens kijken waartoe de tijden gaan leiden. Waar het ijs toe in staat is. Ja, ik wil nog heel even... Zekerheidjes. Ja, die zijn er niet. In het schaatsen. En in het leven ook niet. In het leven ook niet. Oh, filosofisch. Doen jullie mee, jongens? Ik wilde nog heel even, dat had ik ook een beetje beloofd, maar ik vind het ontzettend leuk dat Marijn Schepenkamp op de 500 meter meedoet. En hoe en heel hard rijdt, dat is op zich geen verrassing als je hem dit seizoen ziet. Maar ik kan me voorstellen dat mensen nu denken, wacht even, dit is een belangrijk toernooi. Nu schakel ik even in. Marijn Schepenkamp. Wie is dat? Ja, nee, dat snap ik ook, dat mensen dat denken. Die heeft ook een kans gekregen door echt met de grote mannen mee te trainen. En zo'n kans, die moet je als talent moet je ook krijgen. Moet je geluk bij hebben. Je kan hem natuurlijk afdwingen als je hard genoeg rijdt. Maar dan nog moet je maar bij het juiste team gekozen worden. Ja. Dat je wordt uitgenodigd van, wil je hier alsjeblieft met onze kanonnen meetrainen? En dat is hem een beetje overkomen. Ook. Ja, maar dat win je natuurlijk ook zelf af. Dat die Dus je kan ook naar een ander team toe. En dan kan het er totaal niet uitkomen. Het moet ook bij je passen, inderdaad. Ja. En er zijn natuurlijk een aantal sprintteams waar je terecht kunt komen. En bij de een past de een beter, bij de ander past de ander beter. En dat weet je eigenlijk pas als je er echt een beetje in zit in dat team. Nou ja, dit past gewoon perfect voor Marijn Schepenkamp. Hij kan echt supergoed met de jongens mee. En ze trainen ook nog heel vaak met het talententeam eigenlijk. Met de vier jonge jongens waarmee ze erbij zijn gekomen. Dus hij kan eigenlijk een beetje met twee teams meetrainen binnen het team. En dat werkt voor hem gewoon met heel goed. Met de ervaren rotten en tijdens de World Cups. Ja, inderdaad, ja. Is hij echt voor de toekomst? Voel jij dat zo? Zie jij dat zo? Ja, dat zie ik zeker zo. Wat vaste waarde bedoel ik daarmee? Ja, als je ziet wat hij nu in een jaar voor progressie heeft gemaakt, dan zit daar gewoon nog heel veel ruimte in. En als je dan nu al bij de beste drie schaats, kijk, het is natuurlijk nu wel zo dat wereldwijd gezien de Nederlandse 500 meter mannen niet echt meedoen om de prijzen. Dat is natuurlijk heel erg jammer. Ja. Maar ja, hij schaadt zich er nu wel tussen. Hij hoort nu derde. En kijk, ze moeten natuurlijk nog een keertje. Maar er zit bij hem nog heel veel groei in. En de andere mannen die hier aan de top staan zijn toch al wat ouder. Dus ja, hij is wel de nieuwe generatie. Ja, het ziet we er ook gemakkelijk hebben. Uit als die schaadt. Ja, hij schaadt supermooi. Hij is een beetje de Femke jong. Kok van de mannen eigenlijk. Zo moet het een beetje zien. En hij mag zo meteen nog een keer. Dus wie weet. Ja, nou ja, dat wat kan er allemaal harder. Nog gaat gebeuren. Ja, toch? Want zekerheidjes hoor ik net. Zeker niet bij de sprinters. En cadeautjes worden er ook niet gegeven. Nee, dus, nee. Maar goed, Irene Schouten is al... Irene Schouten is natuurlijk al lange tijd ongeslagen op de 3 kilometer. Maar goed, het is weer een nieuwe dag. Dit seizoen won ze een beetje elke wedstrijd waar ze aan meedeed. De verwachting en de druk om vandaag te presteren moet enorm zijn. Maar Schouten zelf trekt zich daar min of meer zo min mogelijk van aan. Ja, ik ben er eigenlijk daar niet zo mee bezig. Ik ben meer, dit klinkt misschien een beetje raar, maar met mijn eigen race, mijn eigen rondetijden, mijn eigen techniek, daar ben ik meer mee bezig. En ik wil eigenlijk gewoon weer beter dan met het NK. En daar streef ik dan naar. En dat is dan ook een beetje mijn focuspunt. En wat de rest doet, heb ik geen invloed op. En ja, kan ik niks mee. En beter met de NK bedoel je dan de tijd of bedoel je de uitvoering? Alle twee. Wat kan daar beter? Mijn tweede rondje was met NK ook niet super. Dus ja, daar wil ik... Dat is bijvoorbeeld een punt waar ik iets beter op wil rijden. Maar je hebt ook natuurlijk te maken met omstandigheden. Zijn de omstandigheden net zoals met NK? Ja, dan wil je natuurlijk voor een snellere tijd gaan. Maar dat weet je niet. Voel je je ook zelfverzekerd? Ja. Waar komt dat door? Komt dat door de successen van de afgelopen maanden en vorig seizoen? Ja, en dat ik gewoon constant rijd. Dat ik niet in één keer weg ben gezakt. En dat mijn rondetijden, ook met trainingen, blijven gewoon goed. En daar haal ik gewoon zelfvertrouwen uit. Want van het begin van het seizoen hebben mensen gezegd van, houdt ze dit wel vol? Maar jij houdt dat prima vol. Heb jij zelf ook wel eens gedacht van, lukt mij dat wel om een heel seizoen goed te zijn? Ik weet bij Jillet en Arjan altijd wel dat ik... Nou ja, ik rij nu... Dit wordt mijn 7e jaar. Ik ben altijd in februari nog beter geweest dan in november. Dus ja, dat denk ik dat dit jaar ook weer kan. En je was in november al goed. Betekent dat ook dat je in februari dan nog veel en veel beter bent? Dat hoop ik wel. Ja, denk je dat ook echt? Werkt dat zo? Als je mentaal al zo erin zit, kan het meehelpen. Ja, en het programma is er wel op gebouwd. En ik heb de afgelopen jaren heb ik dat meegemaakt. Dus ja, ik heb daar volle vertrouwen in. Dus als mensen zeggen, Schouten is topfavorieten, dan zeg jij eigenlijk van, ja, dat klopt. Nee, nou ja, ik hou me daar nog gewoon niet mee bezig. Ik ben vooral bezig met mezelf, met de rondetijden verbeteren. En ik, met de tegenstand ben ik gewoon niet bezig. Ja, Anouk de Rijk. Het verschil met de concurrentie varieert een beetje. Ik heb net even gekeken van 3 tot 6 ja. tot 8 seconden. Grote gaten. Grote gaten. Kan je dan zo'n rit als zometeen gewoon met 2 vingers in je neus rijden? Of bestaat dat niet? Nou, dat gaat ze zeker niet doen. Want uit dit interview blijkt echt ontzettend hoe gefocust zij is om zichzelf te verbeteren. Als jij nu zo even in het interview eruit kan gooien dat je tweede rondje op het NK afstanden eind oktober niet goed genoeg was. Ja, dat laat gewoon zien hoe goed zij ermee bezig is om elke rit beter te doen en om te zien waar haar verbeterpunten liggen. En dan ga je niet op zo'n belangrijk toernooi even de kantjes ervan af. Ja, ook al kan dat. Nee, zij wil laten zien wat ze kan. Ze wil zichzelf verbeteren, dus ook op dit toernooi. Maar heel reëel en heel leuk vind ik als dan de vraag gesteld wordt: heb je veel zelfvertrouwen? Is het antwoord gewoon ja. Heerlijk. Ja, en als dat, je is, dat, zo dat is wel anders geweest bij ja. de. Ja, ja, zeker. Maar altijd ja, twijfelen en zeker. Ik weet het niet. En ja, dit heeft haar wel echt goed gedaan, maar ze heeft ook serieus stappen gezet en dat heeft ook mee te maken. Dat er in het team bij hun best wel veel veranderd is. Er zijn veel schaatsers bijgekomen. Er zijn een aantal dames bijgekomen. Team en, van Jillet Anema. Team ja. van Jillet Anema. En, maar ook dames die gewoon haar ook... hoe zeg je dat? Haar gewoon kunnen prikkelen. Ja. Dus, en ze heeft dan de mannen heeft ze ook nog... waar ze voor de absolute snelheid gewoon mee kan werken. En je ziet nu dat dat zijn vruchten begint af te werpen. Maar je kan ook ja zeggen vanwege je concurrentie, hè? Nee. Zij is dus helemaal niet met haar concurrentie bezig. Ze is alleen maar op zichzelf gefocust. En daarom heeft ze ook zoveel vertrouwen. Omdat ze voelt dat het goed gaat en ze weet dat het goed gaat. Dus ik denk niet dat ze mooi weer aan het spelen is. Dit is ook niet nodig natuurlijk. Dit moet toch een absoluut fantastische fase in je carrière zijn. Dat je op het ijs gaat staan en dat er gebeurt wat je in je hoofd hebt. Dat je gewoon je ding doet en dat het ja. Zekerheidjes bestaan niet en cadeautjes worden niet gegeven. Maar ja, bij Irene Schouten dan denk je van... Nou, maar heb je dat, kan je dat nog... Gewoon zo'n periode dat je... Jij hebt ook zoveel gewonnen. Zo'n periode dat je gewoon zeker weet... Ik ga op het ijs staan en het komt goed. Nou, het zeker weten is dat nooit. Je weet dat je kanshebber bent, maar je neemt uiteindelijk de druk ook mee, hè, op je schouders. En zij is nuchter, een nuchtere Noord-Hollandse. En dat helpt haar waarschijnlijk, dat het zich niet aantrekt. Ze vindt het nu niet meer erg om kanshebber te zijn. En ik had het idee dat ze dat de afgelopen jaren dat ze er wel eens moeite mee had. Want was ze er altijd een beetje om de hete brei heen aan het draaien. En nu zegt ze gewoon, nee, ik ben gewoon goed. Ik wil gewoon laten zien wat ik kan. En heerlijk, ja. als je dat hebt. Als jullie dan ook zo'n moment van enorm zelfvertrouwen hadden... is dat dan heel broos? Kan er dan dit gebeuren en dan dat dan doorbroken wordt? Is dat heel dun, dat laagje? Of valt het wel mee? Nee, dat kan, maar je kan wel... Als je, het punt waar zij nu zit, is zij zo goed. Bij haar, ook al zou het een keer ietsje minder zijn... dan behoort ze nog steeds tot Nederlands beste schaatsters. En kan ze zich nog plaatsen. Dus zij heeft hier niet eens een topdag nodig om zich te plaatsen. Ze heeft heel veel marge. Ja, ja, precies, die twijfel slaat er niet ineens meer in. Nee, nee. En dat geeft natuurlijk ook wel... dat komt natuurlijk dat je zo makkelijk ja kan zeggen op die vraag. Omdat je weet dat je op een mindere dag nog steeds die marge hebt van... nou ja, 5, 6, 7 seconden. Ja... Dat geeft natuurlijk ook rust. Ja, en het kan dus nog beter, want ze zegt ook... altijd, al deze jaren hiervoor... was ik in november minder goed dan in februari. Nou, tel uit je winst. Ja, nou ja, dat hoopt elke schaatser natuurlijk. Dat bouwt elk schema van elke trainer bouwt op naar februari... omdat daar normaal de weken afstanden zijn... nu dan de Olympische Spelen, dus... Als het goed gaat, is dat inderdaad altijd het geval. Ja. En nu ligt er natuurlijk een extra piek voor dit toernooi in dit jaar. Omdat die bijna net zo belangrijk is als de Olympische Spelen. Zagen we vorig jaar ook bij Roest. Hè? Roest was vorig jaar, begin van het seizoen, was die enorm sterk. Nu was die af en toe wat minder. Dat je denkt van ja, het loopt niet helemaal lekker. Maar nu staat hij er wel weer. En ja, kun je er ook gewoon vanuit gaan op de Spelen dat hij daar op zijn best is. Ja, maar... Uiteindelijk leren de coaches ook gewoon van... de fouten die zij maken, want hun atleten zijn eigenlijk de touwtjes waar ze continu mee spelen, ja, om die op het goede moment goed te krijgen. En Jillet is natuurlijk ook al, Jillet Anema is al heel lang coach. Die weet op een gegeven moment ook wel Welke weg die je moet slaan met zijn atleten. Want hij werkt met iedereen werkt al heel lang. Ja, kunnen zij lezen en schrijven met elkaar? Is dat, nou, dat lezen en schrijven met elkaar niet, maar ze accepteren veel van elkaar. Ja, is dat het? Ja, en maar dat is ook heel het leven. Gaan we filosofisch worden? Weer een tegeltje. Mijn hemel. Het gaat goed. Nee, maar accepteren, af en toe denken, oké. Okay. Ja, en er is een Arjan Samplonis is bij het team gekomen. En ik wil niet zeggen dat je het niet zelf kan Nee, horen, maar dat is wel een meerwaarde hij, geweest hij is heel rustig. Tegenover Jillet is dat soms wel lekker. Ja. Mm-hmm. En hij is technisch ook ontzettend goed. En daar heeft Irene ook echt superveel aan gehad. Ze is gewoon echt beter gaan schaatsen. Ook dankzij Arjan Samplonis. Absoluut. Wat je nu wel ziet is dat Jillet echt ook gewoon met die marathoners bezig is. En Arjan iets meer naar de lange banen trekt. Dus de verdeling is ook iets anders geworden binnen het team. Wat jij net zei, er is een iets andere dynamiek. Nieuwe rijders erin. De oude rotten zijn een beetje eruit, zeg maar. Die ook nog een boerderij erbij hadden. En het schaatsen gewoon leuk vonden. Ja. En natuurlijk ook wereldtop waren daar niet van. Maar er is gewoon wat veranderd in dat team. En dat doet voor Irene Schouten ook gewoon ontzettend veel goeds. Het team is enorm verjongd. Ja. En Samplonius is dus nu meer haar aanspreekpunt. Ja, vorig jaar is die erbij gekomen. Twee jaar geleden, denk ik al. Ja. Nee, dus nou ja, hij heeft gewoon, hij weet bij haar ook een goede snaar te raken. Sindsdien zie je ook de technische verandering zie je bij Irene Schout. Ja. Je wordt geschaatst, trouwens, zie ik nu. Hey, Sebastian en Erwin. Rit 3 is aan de gang op deze 3000 meter. Ik kijk naar Jade Groenewoud. Zij is 17 jaar jong. De op één na jongste deelnemer van dit toernooi. En ze neemt het op tegen de sensatie van het NK-afstanden. Maar dat was dan op de 5 kilometer. Want daar werd Sanne in het hof. Over haar heb ik het tweede achter Irene Schouten. Mocht dus de wereldbeker rijden in Stavanger. Mocht trouwens ook de wereldbekers rijden op de 3000 meter. En in het hof heeft grote moeite om deze 3000 meter om Jade Groenewoud van zich af te houden. Want ze glijden gewoon keurig netjes zij aan zij naar de volgende doorkomst. Dat is de passage van de 1800 meter. Dus zijn er nog 3 ronden te gaan. Tot nu toe hielden de tijden nog niet over. Aveline Hielkema is het snelste. Maar 4:10.02. Daarmee ga je niet in de buurt komen van de top 3. Ik ben wel onder de indruk eigenlijk van die Jade Groenewoud, Erben. Als je zo schaatst op je 17e en ook een mooie stijl van rijden, dan doe je het wel goed. Ze heeft 4:07 staan als PR. En nu komt Sanne in het hof toch wel serieus onderdoor gegleden in de binnenbocht. Dien trekt nu het initiatief naar de toe. 2 ronden nog te gaan. Sanne in het hof na bijna 3 minuten schaatsen. 32:02. De rondetijd is op weg naar de snelste tijd. Maar ze rijdt op een schema 4:03. Of dat genoeg gaat zijn, Erben? Ja, dat gaat denk ik niet genoeg zijn om je te kwalificeren. Ja, daar gaat nu wel een klein beetje stuk. Rijdt nu rondje 3. Dat de 3 die zou uitkomen op een tijd van rond haar persoonlijk record. Ze zit er nu nog een klein beetje onder. Maar ze moet nu wel Sanne van het Hof echt laten gaan, hoor. Die gaat door die buitenbocht heen. En die gaat dan zo meteen naar de bel toe. Het ritme is nog steeds goed. Ze blijft nog steeds dynamisch rijden. En zij kan dit ook gewoon langer volhouden, hè. Zij is natuurlijk ook een 5 kilometer rijdster. Dus zij heeft echt die laatste rondes, die zijn beter van haar. 33-0 voor Sanne van het Hof en 34-3 voor Jadia. Jadek heeft het nu heel erg zwaar in deze laatste ronde. Ja, de 3 kilometer duurt inderdaad net zo'n 2 ronden te lang voor haar. Maar ja, als je 17 jaar bent en je debuteert op zo'n Olympisch kwalificatietoernooi en je knalt er zo lekker in, want ze ging voortvarend van start, dan vind ik dat te prijzen. Dat is een dame voor de toekomst. In het hof wil naar die top 3. Zeker ook wil ze goed gepresteren op de 5 kilometer later dit toernooi. Ze gaat er niet in slagen om binnen de 4 minuten te rijden op deze 3000 meter. Ze komt tot 4:05.11. Dat is net niet haar snelste 3000 meter ooit in Tialf. Ze heeft hier wel eens 4:05.04 gereden. Het is de snelste tijd tot nu toe, na 3 ritten dus. Maar of het genoeg gaat zijn voor de Spelen, dat denk ik niet. Groenewoud binnen na 4 minuten 9 seconden en 200ste. En daarmee blijft zij 2 seconden verwijderd van haar persoonlijk record, waar ze lange tijd onder reed. 4 jaar geleden won Antoinette de Jong het OKT in 4:02.07. En werd Carlijn Achterreek de derde in 4:03.99. Wat denk jij, Erben, gaat nu zo'n beetje de richttijd worden voor die top 3? Nou, ik denk dat zo rond de 3:57 dat je dan in ieder geval goed zit. Ja, 3:57, 3:58. Meiden hebben al vaker onder de 4 minuten gereden. Snelste tijd, baanrecord hier natuurlijk van Irene Schouten. 3:54. Antoinette de Jong is echt in voorbereid. Gisteren een dijk van een 1000 meter. Dus ja, ze wil ook gewoon hard rijden. En ik denk dat ze gewoon voluit gaat. All out, want ze moet als eerste eigenlijk een tijd neerzetten. Ja, en zij rijdt straks, Antoinette de Jong. En rijdt in de laatste rit tegen Irene Schouten. Dat wordt natuurlijk een mooi duel. Ga nu kijken naar Reine Anema. Komt zo in de baan voor het duel met de 19 jaar jonge, weer zo'n jong talent, Evelien Fijn. Maar Wust heeft dit jaar 4-3 gereden. Goed. Die zijn zojuist gestart. Wat viel jullie op aan de vorige rit eigenlijk? Zijn dit talenten voor de toekomst waar we rekening mee moeten houden? Je hebt het over Jade Groeneveld. Nou, dat is 17 jaar. Echt ontzettend jong. Dus daar zit nog heel veel potentie in. En ook Sanentov heeft dit jaar voor het eerst een World Cups gereden. Werd tweede op de 5 kilometer op het enkele afstanden. Dus daar zit ook nog... daar zijn ook een talentvolle schaatsen. Mooie stijl met name, hoorde ik je zeggen, geloof ik. Ja, dat klopt. Ja, ze schaatst heel mooi, heel beheerst. En ik hoop dat ze, dat ze die lijn door kan zetten. Dat ze elke wedstrijd beter kan worden. Ja. Wat denk jij, Rintje, als je er zo ziet schaatsen? Inderdaad, die mooie stijl. Ja, ze zijn zo jong. Alleen het nadeel is ook af en toe bij talenten dat de gevestigde orde ook heel lang door kan gaan. 35 jaar is geen uitzonderlijke leeftijd meer. En dan moet je uiteindelijk ook een kans krijgen dat je er een keer tussen rijdt. Maar als je er altijd maar tegenaan loopt te schurken en nooit een keer plaats voor die internationale wedstrijden, ja, dan kan er ook talent verloren gaan. En dat is het moeilijke van het systeem. Dat schaatsen bij ons in Nederland gewoon heel lang doorschaatsen. Dat is een probleem. Nou, een probleem, ja. Voor de aanvulling bedoel dat, je inderdaad. Dat talent, dat er altijd wel een generatie tussen zitten die geen mogelijkheden krijgen en die dan eigenlijk automatisch hun carrière afsluiten als subtopper. Ja. Goed, we gaan weer even naar de baan. Naar Reine Anema en Evelien Fijn. Die is 19 jaar jong, komt uit Wieringenwerf. En is trouwens een ploeggenote van de dame die we daarnet in actie zagen. Voor Jade Groenewoud, rijdt voor Team Talent Net. Die hebben een heel groot villa volgens mij opgekocht in Enschede. Daar wonen alle sporters die van dat team rijden. Voor dat team rijden, want ze doen veel meer dan alleen maar schaatsen, begeleiden en leiden vooral op. Ook in andere takken van sport. Maar Fijn rijdt op dit moment toch wel met grote achterstand. Het is meer dan 50 meter op de ijsbaan. Ten opzichte van de 28-jarige Reine Anema. Die kennen we natuurlijk van de laatste jaren. Toen ze al wel eens een paar keer in positieve zin opviel. Met name vorig seizoen. Tweede plaats op het 1K op de 3 kilometer. Tweede plaats op het 1K op de 5 kilometer. Liet het team Friesk achter zich en ging naar de ploeg van Jack Ory. Heeft nog niet echt weten te imponeren in het geel-zwart. En als je tot nu toe naar de rit kijkt, ze moet nog 3 ronden. Ze rijdt ruim 3 seconden sneller dan Sanne in het hof. Is Reine Anema dan nu aan het imponeren, Erben? Nou, ze begon wel heel erg hard. Ik zag haar ook in de trainingen van de week. En Jack Ory was iedere keer met haar bezig. Van, ga er nou gewoon harder in. Ga het gewoon halen als je echt iets wil. En dat gaat ze vandaag wel doen hoor. Ze is er hard in gegaan. Ze begon met een rondje 29-7. Maar het ging naar een rondje 30. En het ging naar een rondje 31. En nu naar 2200 meter ben ik benieuwd of ze de rondetijden nog een klein beetje vlak kan houden. Dat lukt redelijk goed hoor. 32-2. En als ze nog 2 van deze rondes rijdt, dan kan ze nog onder die 4 minuten rijden. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Maar dan zal het een tijd worden zo van rond de 4-0-1 en 4-0-2. Wat gewoon mogelijk is als ze niet helemaal stuk gaat in die laatste anderhalve ronde. Haar persoonlijk record is 4-0-1-12 en dat reed ze een jaar geleden dus hier in Tielf in Heerenveen. Bij het toernooi dat toen als WK-kwalificatietoernooi te boek stond. Ze rijdt nog altijd goed geconcentreerd, zit diep met haar bovenlichaam. De bel klinkt, houdt de rechterarm van de rug af. Stuk, hoor. En komt door naar 3:28:43. Dan zit ze nu zo'n beetje net boven die grens van die 4 minuten. En ze komt met moeite door de buitenbocht voor onze neus. Dan die linkerarm ook alvast maar van de rug af. Maar die laatste ronde lijkt een martelgang te worden voor Reine Anema. Want zij staat behoorlijk stil op de kruising. Heeft wel het voordeel van de laatste binnenbocht. Heeft Evelien Fijn op Reine maar achterstand gereden. Maar de laatste 100 meter zijn moeizaam. Ze is er wel aan begonnen. De techniek is helemaal zoek. De schoonheid in de techniek wel te verstaan. En die grens van de 4 minuten wordt dus bij lange na niet bereikt. Door die slotronde van 35 seconden en 600ste. 4:03:49. Daarmee is ze nog maar 1,5 seconde sneller, dat wel, dan Sanne in het hof. Verdrinkt dus in het hof van die plek 1. Terwijl Evelien Fijn binnenkomt na 4 minuten en 7 seconden. En daarmee verwijderd blijft van haar persoonlijk record. Wel de snelste tijd voor Anema, maar die laatste 1,5 ronde, Erben. Ja, maar als je wil je plaatsen voor de Olympische Spelen, dan moet je het gewoon proberen. Ze heeft het geprobeerd, maar ze ging helemaal stuk in die laatste ronde. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpianos.nl. Gun ook jezelf een cadeau deze feestdagen. Stream eindeloos veel series met NPO Plus. Zoals alle seizoenen van de VPRO-serie Dexter. I need to hide who I really am. Inclusief het lang verwachte nieuwe seizoen. Download nu de NPO-app en stream eindeloos veel series op NPO Plus. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Of stream alle seizoenen van de veelgeprezen serie Downton Abbey nu op NPO Plus. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hallo, Leni het Hart hier. Mijn hele leven al doe ik er alles aan om dieren te beschermen. Ik ben daarom ook heel blij met Stichting Dierenlot en dat ik hun ambassadeur mag zijn. Dierenlot helpt gezelschapsdieren en natuurdieren in heel Nederland. Help ook dieren in nood en doe net als ik. Kom in actie. Word vrijwilliger bij een lokale opvang, word donateur of neem ze op in je testament. Kijk op dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Extra ruimte nodig voor bijvoorbeeld de kinderen? Maak dan die ruimte. Breng de spullen die je niet dagelijks gebruikt naar Allsafe Mini-opslag. Uniek beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Allsafe Mini-opslag. Nu bij New York Pizza. De Sicilian Sausage en Salami Pizza. Met, wat denk je? Ja, Sicilian Sausage en Salami. Probeer nu de Italian Actie Pizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Nu 1 maand gratis. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe. Geeft ruimte. NPO Radio 1. Het is 6:30, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De overstromingen van afgelopen zomer in Limburg, België en Duitsland waren de op één na duurste natuurramp ter wereld van dit jaar. Dat heeft de Britse hulporganisatie ChristianAid berekend. De schade in de drie landen bedroeg 38 miljard euro. De duurste ramp werd veroorzaakt door orkaan Ida in de VS met een kostenpost van bijna 60 miljard euro. Alle leerlingen van groep 8 in Amsterdam krijgen na de kerstvakantie hoe dan ook les op school. Wat het kabinet volgende week ook besluit. De scholen zeggen dat januari een belangrijke maand is voor scholieren in hun laatste jaar. Met onder meer toetsen voor het schooladvies. Het kabinet beslist pas over een week wat het beleid wordt. De rechter heeft de oprichter van de stichting Loterijverlies veroordeeld tot 2 jaar cel. Ferdi R. heeft onder meer 2,8 miljoen euro verduisterd. Mensen gaven hem geld om te procederen tegen de staatsloterij in de hoop op een schadevergoeding, maar R. stak het geld deels in eigen zak. Uitpuilende treinen vandaag vanuit Brabant richting België. Veel Nederlanders gingen vandaag een dagje uit in Antwerpen. De NS is vanavond ook weer bang voor drukte als iedereen weer teruggaat. Het weer, het is bewolkt. Vanuit het zuiden gaat het af en toe regenen. Vanavond en vannacht verandert te weinig. De maxima liggen tussen de 3 graden in het noorden en 8 in het zuiden. Ook morgen veel bewolking met soms regen. Dan wordt het maximaal 11 graden. Radio 1, NOS langs de lijn. Ja, goedenavond. We zijn bezig met het Olympisch kwalificatietoernooi. De 3000 meter voor vrouwen. Snelste tijd tot nu toe gereden. 4:03:49 van Reina Anema. Hoe gaat het met Robin Groot en Merel Konijn? Goed, en vooral met Merel Konijn. Dat is een jonge meid van 20 jaar uit Edam. En die werd links en rechts, bijvoorbeeld door haar coach Rutger Thijssen, maar ja, daar ben je coach voor, al wel aangestipt als mogelijke verrassing voor dit toernooi. Nou, ze begon een beetje wisselend, een beetje zoekend, maar ze heeft de ritme gevonden en gaat de laatste ronde in. Na 3:27:52, een rondetijd van 31:03. En dan koers je op een tijd van binnen de 4 minuten. Ze heeft een PR staan van 4:04:05. Dat gaat er echt dik aan in deze rit. Deze vijfde rit van de 8 op de 3000 meter. De top 3 gaat naar de Spelen. En komt hier dan zo'n verrassing aan? Komt hier dan wel zo'n sensatie aan. Wat elk OKT altijd wel bij zich heeft. De laatste 50 meter van Merel Konijn. En die gaat binnen de 4 minuten rijden, denk ik. Dat gaat ze zeker doen. 3:59:21. Ze verbetert haar persoonlijk record met 5 seconden als we het afronden. En mengt zich in het lijstje van Nederlandse vrouwen die binnen de 4 minuten hebben gereden in Tialf. Tot nu toe lukte dat alleen Irene Schouten, Antoinette de Jong, Irene Wüst, Joy Beun en Esmee Visser. En aan die lijst voegen wij dus nu toe Merel Konijn. 3:59:21. Een dik PR voor dit talent uit Edam. Uit de Worldstream Corendon ploeg van Rutger Thijssen. 3:59, Erben. Ja, dat is dan echt, doe je mee voor de top 3. Een serieuze tijd. En ook eigenlijk hetzelfde gereden als het Irene Schouten rijdt. Gewoon vlakke rondetijden rijden. Niet wat heel vaak ziet bij ritten van dames. Dat ze hard beginnen en iedere ronde langzamer gaan. Maar Merel die heeft hem gewoon heel vlak gehouden. Bouwt hem nog af aan het eind. En dan heb je echt met een heerlijk gevoel rij je rond. En dan kom je over de finish heen. En dan zie je 3 staan. Een 3 betekent 3:59 onder die 4 minuten. Dat is echt een fantastische tijd voor haar. En daar is ze ook heel erg blij mee. Ja, en daarmee voert ze natuurlijk ook de druk op, want er staat een Olympisch kampioene nu in de baan en klaar voor rit 6 van de 8. En Carlijn Achterreekte wil heel graag weer naar de Olympische Spelen. Nog maar een keer gezegd, de nummers 1 en 2 na deze 3000 meter, die nog 3 ritten in de mars heeft, gaan sowieso naar Peking voor de 3 kilometer. De nummer 3 moet nog even afwachten. En Merel Konijn gaat meedoen hoor, met die 3:59:21. Daar zijn we van overtuigd. Carlijn Achterreekte wil dus opnieuw naar de Spelen. Haar laatste overwinning als actief schaatser was die Olympisch gouden medaille. Toen ze won in Gangneung, daar lag de ijsbaan bij de vorige Olympische Spelen. Daar won Carlijn Achterreekte in 3:59:21. Hé, hey, dat is de tijd die nu bovenaan staat bij achter de naam van Merel Konijn. Met die tijd pakte Achterreekte goud bijna 4 jaar geleden in Korea. Ze neemt het nu op tegen Melissa Wijfje, die is inmiddels 26 jaar. Is ermee 5 jaar jonger dan Carlijn Achterreekte. Wist de Spelen in het verleden nog niet te behalen. Wel WK's gereden en wil zo graag naar die Olympische Spelen toe. Deze ploeggenoten van Irene Schouten, want Melissa Wijfje rijdt voor Team Zaanlander. Zij neemt het initiatief. Wijfje in een rondetijd 29-7 en een doorkomsttijd 49-31. 17e sneller dan Konijn. Ook Achterreekte binnen de tijd van Merel Konijn. Maar doe het maar eens, zo vlak rijden, Erben. Dat is heel moeilijk. En als deze rondetijden, dan weet je wel gewoon 29 en 30. Ja, dan heb je een licht oplopend schema. Maar dat is niet erg. Maar je moet op een gegeven moment die rondetijden moeten dan wel stabiliseren. De twee dames hebben echt wel wat aan elkaar. Want ze zitten nog steeds dicht bij elkaar in de buurt. Richting die 1000 meter. Carlijn heeft wel moeite om dat gat te dichten. Ze heeft de binnenbaan. 30-5 voor Carlijn Achterreekte. En 30-6 voor Melissa Wijfje. Nu kan Carlijn weer voorlangs kruisen. Maar dat geeft voor Melissa Wijfje weer de ideale kruising. Het gat op die kruising is een metertje of 5, 6, 7. En dan kun je daar gewoon heen rijden. Dan kun je een haakje uitgooien. Kun je aanhaken bij je tegenstander. En kun je door die binnenbocht afstand nemen van Carlijn Achterreekte. Dat probeert ze ook wel. Dat doet ze ook wel. Maar Carlijn weet dat. Weet het ook. En gaat via die buitenbocht. Zet ze aan. En dan is het gat niet groot op 1400 meter. Rondetijden. Voor Melissa Wijfje. 30-8 en Carlijn Achterreekte 30-9. Dat zijn echt prima rondetijden. Het gaat hartstikke snel. Dit is gewoon baanrecord schema waar Melissa Wijfje op rijdt. Sterker nog, rijdt binnen het schema van het baanrecord van haar ploeggenoot Irene Schouten. 3:54:59. Dat is dat baanrecord van 30 oktober van dit jaar van het Nederlands kampioenschap afstanden. Dat zou een sensatie zijn, zeg. Als Melissa Wijfje die tijd weet te verbeteren. Na 1800 meter was de doorkomsttijd van Schouten toen 2:22:18. Hier is Melissa Wijfje. Zit nog een fractie binnen het schema van het baanrecord. Maar de rondetijden gaan wel omhoog met 31-1. En Achterreekte haakt nog steeds aan. Maar is nu wel een locomotief op de kruising ten opzichte van Melissa Wijfje. En Carlijn Achterreekte trapt al wel een beetje meer naar achteren ze nu dan goed zijwaarts. Wijfje heeft de hogere snelheid en gaat in de binnenbocht aan de andere kant van Tialf in de zuidbocht nu weer onderdoor schaatsen bij de dame in het geel-zwart. Carlijn Achterreekte steeds maar weer in deze rit in de achtervolging op de dame in dat mooie lichte mintgroen. De pakken, de kleur van het pak, goed zo Timmerman, van Melissa Wijfje. 2:53:61. Schema baan. haar record moet ze laten gaan. Maar ze is nog wel steeds 2,5 seconden sneller dan Merel Konijn. Ja, en Melissa kan nu naar die buitenbocht. Ze probeert echt afstand te nemen van Kalijn. En Kalijn heeft het heel zwaar, maar ze vecht voor wat ze waard. Ze probeert alle zeilen bij te zetten en probeert één keer via die binnenbocht langzij te komen. En dan komen ze nu ook langzij. Ze gaan op met een ronde te gaan. Gaat Kalijn achtereten de onderdoor komen. Die gaat zo meteen de rit winnen, want Melissa bestort helemaal in elkaar. Rondetijd 32-9 voor Melissa Wijfje en 32-0 voor Kalijn achtereten. Ja, en die geeft nu alles wat ze heeft. Maar ze moet ook alles rijden, want die tijd van 3,59 die staat heel scherp. Ze moet nog een rondje 32 rijden. En als ze echt gewoon goed blijft schaatsen, dan kan dat. Ja, want Konijn eindigde met een ronde 31-6. Laatste buitenbocht voor Kalijn achtereten. De Olympisch kampioene van 2008. En die bijt op de tanden. Ze ligt nog steeds op koers om die snelste tijd te gaan rijden. Melissa Wijfje is gezien. Die klapt in elkaar. Armen los bij Kalijn achtereten. Komt ze binnen die 3,59 uit van Konijn. Dat komt ze net. Een honderdste. Een honderdste. 3,59,20. En ze is dus ook 1/100ste sneller dan de tijd waarmee ze goud won. Een honderdste. En dan heb je 3000 meter gereden. En dan verbeter je de snelste tijd met 0,01. Carlijn Achtereten nu bovenaan. Fantastisch. Melissa Wijfje rijdt met 4,01,87 de voorlopig derde tijd. Wat is dit een spannende 3 kilometer. En er komen nog 2 ritten. Met Wüst, Joy Beunen, Antoinette de Jong en Irene Schouten. Waartoe gaat dit leiden? Kan je alweer praten, Anouk? Sorry, ik heb nog even niet onder controle. Spannend, hè? Ja, niet normaal dit. De ramen zitten er nog in. Nog net. Ja, sorry. Ik ga me weer even beheersen. Waar zat die spanning dan in bij je? Ik zag het ook niet. Nee, Carlijn is een van mijn beste vriendinnen. Dus het is natuurlijk super spannend. Ja, en ik gun het haar ontzettend. Ik weet wat ze er doet. Ze is de Olympisch kampioen. Maar ja, ik vind het ook heel mooi dat zo'n Merel Konijn dit kan op zo'n toernooi. Zo'n verrassing. Dat is de charme van deze wedstrijd. Ja. En dat het dan op een 100ste aankomt, dat is natuurlijk... Ja. Ja. Ik zit echt helemaal tot in mijn tenen, hoor, met die spanning zitten. Nou ja, we krijgen nog een paar mooie ritten. Ja, zeker. Is nog lang niet klaar, joh. Laten we Irene Wüst, Joy Beunen, Antoinette de Jong en Irene Schouten vooral niet uitvlakken. We gaan nu naar rit 7 met Sebas en Erwin. Ja, Erwin zit ook nog na te hijgen, zoals u hoort. Dit is het OKT, hè. Dit is waar het om gaat. 1/100ste van een seconde. Zal het wat zijn dat dit zometeen de derde en de vierde tijd zijn? Ja. Kan zomaar. Ja, wat gaat Irene Wüst doen? De Olympisch kampioene van Turijn natuurlijk. 2006 op deze afstand. Ze deed het nog eens over in Sochi. Hoppa. Ook toen Olympisch kampioene. Heeft zich meer toegelegd de laatste jaren op de 1500 meter. Dat is echt de afstand waarop ze per se wil. Dit zou een mooie bonus zijn. En ze rijdt tegen Joy Beunen, 22 jaar uit Borne. Is dus 13 jaar jonger dan Irene Wüst. De vrouw die hier in Tiel of in Ereveen als eerste ooit... en dat was op een zaterdag tijdens een World Cup weekend... een 3000 meter binnen de 4 minuten aflegde. Ik vond het een van de hoogtepunten in de loopbaan van Wüst. Die 3,58,68 van toen. Zij begint met een volle ronde van 29 seconden en 58/100ste. En ligt daarmee nu 1 volle seconde voor ten opzichte van Kalijn Achtereten. En kruist al voor de teamgenoten langs van Kalijn Achtereten. En dat is dus Joy Beunen, die het wereldbekercircuit dit seizoen heeft gereden al op deze afstand. Ze werd 4e op het NK. Op zowel deze afstand als de 5 kilometer. Dat is bij dit toernooi niet goed genoeg om naar de Olympische Spelen te mogen. Irene Wüst heeft de eerste kilometer van de 3000, van de 3 kilometers erop zitten in 1.19.47. En is 87/100ste van een seconde sneller dan Carlijn Achtereten. Ja, maar die rondetijden ging wel van 29.5 naar 30.6. Dan loopt het wel snel op. En met die eerste ronde, die was zo snel dat ze over Joy Beunen heen kruist. En ik denk dat ze daar niet blij mee was. Want dan moet je helemaal alleen rijden. Moet je zelf de snelheid maken. En dat wordt het een beetje een onrustige race door. Het snelheid loopt er echt een klein beetje uit bij iedereen. En daardoor komt Joy Beunen nu ook weer dichterbij. Want die heeft 2 keer een kruising gehad waar ze gewoon achter Irene Wüst aan kan rijden. Rondetijd voor Joy Beunen. Ja, die houdt hem nu mooi vlak. 30-7, dat is een goede rondetijd. En gaat nu voor het eerst ook voor Irene langs kruisen. Want die had een rondetijd van 31-2. En dan moet Irene echt vol aanzetten. Als ze wat wil, dan moet ze nu aanhaken bij Joy Beunen. Want dit is eigenlijk de rondetijd als we een hele goede Irene Wüst hebben van vroeger. Dan kon ze altijd ergens halverwege de wedstrijd nog 1 keer die rondetijd naar beneden halen. Dan was ze echt supergoed. Maar ik heb het gevoel dat de rondetijden eigenlijk alleen maar een klein beetje oplopen. Ja, ze houdt hem wel redelijk vlak om met nog 300 te gegaan. 31-5 voor Irene Wüst en 31-4 voor Joy Beunen. Ja, die kan nu door die buitenbocht heen naar die kruising toe gaan jagen op Irene Wüst. En gaat zij zo meteen het initiatief nemen in de wedstrijd. En dan zien we dus hetzelfde als in de vorige rit. Dat prachtige duel van Achterreekt en Wijfje. Dat dit ook echt een strijd is tussen twee schaatsers op het ijs. Het is een duel. En daardoor gaat het harder en harder. Beunen onderdoor gekomen inderdaad nu bij ten opzichte van Wüst. Op weg naar de laatste twee ronden. Is dit de definitieve klap voor Irene Wüst op deze afstand? 32-5 de rondetijd voor Wüst. Die in één keer heel veel tijd toegeeft op Achterreekt. Deze 3 kilometer vandaag bij dit OKT lijkt 2 ronden te lang voor Wüst. Terwijl Joy Beunen de voorsprong behoudt op de kruising. Volgens mij zelfs op dat rechterstuk aan de overkant ietsje uitloopt. Nu de bocht ingaat, dat is de buitenbocht. Op weg naar de bel, op weg naar de 2600 meter. Maar ook Beunen verliest tijd ten opzichte van Carlijn Achterreekt. En dus ook ten opzichte van Merel Konijn. Die nog altijd op die hele mooie tweede plaats staat. De laatste ronde gaat in voor Joy Beunen. Oei, hoort u van Erben terecht, want de rondetijd 32-5 is te traag. Ze heeft nu al de 3e tussentijd. Kruist voor Irene Wüst langs. Irene Wüst zal het moeten gaan hebben van de 1500 meter tijdens dit Olympisch kwalificatietoernooi. Joy Beunen wil nu haar slag slaan, maar dan moet ze ergens nog wat energie van aanhalen. En ik vrees dat dat uit de benen is van de 22-jarige dame uit Borne. De laatste 50 meter van Beunen gaan nu in. 3,57, 3,58. We gaan naar die barrière van de 4 minuten. Ze eindigt er net binnen, maar 3,59, 97 is niet genoeg. Want daarmee sta je nu 3e. Op 7700ste van Achterreekt. En dus ook achter Merel Konijn. Irene Wüst zet de 5e tijd neer. Carlijn Achterreekt weet dat ze in de top 3 gaat eindigen. Van dit Olympisch kwalificatietoernooi. En we krijgen nog een rit. De rit van Antoinette de Jong en Irene Schouten. Ja, Anouk, zij weet nu, Carlijn Achterreekt, dat ze naar Peking gaat, hè? Ja, dat, nou je ziet. Normaal gesproken. Ze is helemaal in tranen. Het moet echt uit haar tenen komen. Het was natuurlijk een heel slecht voorseizoen voor haar. Het lukte niet. Het liep voor geen meter. Nee. En ze heeft echt in de afgelopen 1,5-2 weken het vertrouwen in haar lichaam weer teruggekregen. Want het zat allemaal gewoon net niet lekker. De banen, het liep allemaal niet goed in haar lijf. Ze voelde zich niet prettig. Het was allemaal. Nou, geen grip erop eigenlijk. En daar word je onzeker van. En je schaatst gewoon niet lekker. En je denkt, je ziet wel dat die timing nu hier weer enigszins klopte. Maar nog steeds niet de oude timing zoals ze die had. Nee, dat doet heel veel rust. Dat doet natuurlijk zo'n wonderen. Ja. Maar vooral weer de balans in je lijf terugvinden. En dat heeft ze nu last minute. Is dat gelukt. Net genoeg om er te komen. En dan kan je nog weer 1,5 maand verder bouwen. In ieder geval 3e. Antoinette de Jong en Irene Schouten. Want die zijn nu aan de beurt. Sebastian Erben. Ja. Daar klinkt het startschot. Bang! Hier in Tielf. De fotografen staan langs de kant van de baan. Die hebben hun plaatjes weer geschoten. De mensen in de rode jassen die zijn weer klaar. Dat zijn de starters. Voor hen zit deze 3000 meter erop. Starter was Peter van Muiswinkel voor de volledigheid. Het is nu echt aan de schaatsers in deze laatste rit. En dat zijn dus niet de minste. Antoinette de Jong en Irene Schouten. De houdster van het baanrecord. En de vrouw die overal waar ze komt in de afgelopen 1,5 jaar... de overwinning mee vandaan neemt. Terug naar haar huis in Andijk. 29 jaar is Irene Schouten, 3 jaar ouder dan Antoinette de Jong. Laatste rit, 3 kilometer. Het zal toch misschien wel gaan uitkomen wat Erben er straks al riep na de rit van Carlijn Achterreekt. Dat 100ste het verschil gaat zijn tussen plaats 3 Achterreekt. Lijkt dat misschien wel te gaan worden. En plaats 4 van Konijn. Of er moet een sensatie gebeuren in de laatste rit. Want als de Jong of Schouten het niet gaat redden, zou dat een sensatie zijn. Schouten moet even tempo maken in de binnenbaan om voorlangs te kunnen kruisen bij Antoinette de Jong. Ja, Antoinette de Jong, naar die goede 3000 meter, of die goede 1000 meter van gisteren, waarop ze 2e werd achter Jutta Leerdam, heeft er zin in. Ze jut Irene Schouten echt op in de beginfase van deze 3 kilometer. Die beginfase zit erop, want we zijn bij de 1000 meter aanbeland. En Antoinette de Jong komt langs na 1:19.06. En daarmee rijdt ze een dikke seconde boven het schema van het baanrecord. En rijdt ze ook sneller dan Irene Schouten. En rijdt ze een ronde van onder de 30 seconden. 29.9. En dat moet Antoinette de Jong ook wel doen. Antoinette de Jong heeft een iets andere strategie als Irene Schouten. Irene Schouten die kan hem echt helemaal een vlakke race rijden. Die weet precies wat haar lichaam kan. En die probeert gewoon alle rondetijden gewoon vlak te houden. Dus laat maar rijden, denkt Irene Schouten. Zolang zolang je maar een klein beetje bij me in de buurt blijft, dan kom ik die laatste ronde, dan kom ik wel weer gewoon terug. Rondetijd Antoine de Jong gaat nu in één keer van 29.9 naar 30.8. En Irene Schouten, die de hele tijd al rondjes 30 rijdt, die houdt hem gewoon redelijk vlak nu op rondetijd 30.7. Dan moet ze nu naar die buitenbocht toe, dan heeft Antoine de Jong, omdat ze die snelle start had, een beetje voordeel op die kruisen, want dan zit ze vlak achter Irene Schouten. En dan hebben deze dames echt iets aan elkaar. Dan kunnen ze van elkaar profiteren. Ze zijn bij elkaar in de buurt. En dan is in één keer zo'n 3 kilometer, die is dan niet meer zo heel lang, want dan ben je met elkaar bezig. Je rijdt goed, je bent lekker aan het rijden en dan gaat het gewoon goed. Irene Schouten weer een ronde, 30.7. Precies dezelfde rondetijd als de ronde hiervoor. En Antoinette de Jong gaat nu naar de ronde 31.4. Maar op die doorkomst kwamen ze op de honderdste van de seconde gelijk door. En ook binnen het baanrecord. Het baanrecord van de vrouw in het groen, nu in de binnenbaan. Het baanrecord van Irene Schouten. Ze nam het over van de vrouw die ze nu passeert. Die ze op achterstand zet. Ze nam het over vorige winter van Antoinette de Jong. Die had het toen een maand in het bezit. 2 ronden nog te gaan op de 3000 meter bij dit Olympisch kwalificatietoernooi. Irene Schouten trekt hem door. Heeft de brommer aangezet. 2:52.47. Is met 1,8 seconden sneller dan Carlijn Achterreek. Het is de snelste doorkomsttijd. Antoinette de Jong gaat nu inleveren. Antoinette de Jong kan Irene Schouten niet meer bijhouden. Die dendert er vandoor. Ook op de kruising valt die buitenbaan nog goed aan. En Antoinette de Jong heeft nog wel de binnenbaan in deze ronde op weg naar de 2600 meter. En dus op weg naar de bel. Maar komt niet meer naast Irene Schouten. De laatste ronde van de 3 kilometer op dit Olympisch kwalificatietoernooi. Irene Schouten in 3:24.06. 2/10 boven haar eigen baanrecord. Antoinette de Jong moet achterlopen. Langs kruisen heeft wel de tweede tijd tot nu toe bij de doorkomst. De tweede tijd dus met nog 1 ronde te gaan. Worden dit de snelste 2 zoals iedereen verwacht? Of moet de Jong te veel tijd toegeven in de slotronde? Irene Schouten, laatste binnenbocht, zit er bijna op. Ja. De 3:54.59, haar baanrecord, dat lijkt te hoog gegrepen. Maar de tijd van achterreekte moet er wel aan. Hier komt de winnares van het OKT op de 3 kilometer. Irene Schouten wordt 1. En inderdaad, Antoinette de Jong rijdt in 3:57.54 naar de tweede plaats. Zij gaan sowieso deze afstand rijden in Peking. Maar zet Carlijn Achterreek er daar maar bij, hoor. Want die gaat echt de derde dame worden in Peking op de 3 kilometer. 1/100ste sneller dan de sensatie, de verrassing, dan Merel Konijn. 1/100ste tussen wel en niet je koffer te mogen pakken. En te mogen gaan naar de Olympische Spelen. Tussen wel en niet het uitkomen van je droom. Zo hard is een Olympisch kwalificatietoernooi. Irene Schouten wint 3:55.65. Ik kijk op mijn lijstje. De tweede tijd ooit gereden hier in Tielf. Ze doet dat toch maar weer. Wat is dat knap, hè? Dat is heel knap en zo knap gereden. En ze verdient het ook. Maar de echte spanning zit natuurlijk wel daarachter, hè? Bij Carlijn Achterreek, die met 1/100ste sneller is dan Merel Konijn. En zij mag zo meteen haar Olympische titel waarschijnlijk gewoon verdedigen. En het is zo mooi dat je Olympische titel mag verdedigen. En tegelijkertijd Irene Schouten daar is, die ook echt fantastisch gaat rijden. Dit wordt een hele mooie afvaardiging voor Nederland richting de Olympische Spelen. Ja, Konijn zal dubbele gevoelens hebben. De verrassing, de sensatie, maar ook de eerste verliezer op plek 4. Joy Beune, geen Olympische Spelen op de 3 kilometer. Melissa Wijfje, ook niet. Irene Wüst, ook niet. Moet zich gaan richten op de 1500 meter. Hun droom viel in duigen. Schouten, Antoinette de Jong en Carlijn Achterreekte. Dat zijn ze, de top 3 van deze prachtige 3000 meter... bij dit Olympisch kwalificatietoernooi. Als Mark Tuit het aan tafel had gezeten, had hij over Merel Konijn gezegd... ja, het zou er moeten schaats. Ja, zo simpel is het wel, maar ja. Maar is het een spelletje? Dat is wel de conclusie, maar nou, die heeft natuurlijk fantastisch geschaatst. Het is echt niet normaal dat zij nu onder de 4 minuten schaatst. Er zijn nu deze wedstrijd 5 dames onder de 4 minuten. Ja, dat is waanzinnig snel. Ja, goed gereden, Merel Konijn. Ja, boeien. Zegt ze vanavond waarschijnlijk. Dat ze zegt, ik mis het op 100. Nee, ja, tuurlijk, daar zal ze heel zuur van zijn, maar dat zij op dit moment... zij heeft ineens plotseling de aansluiting met de wereldtop. Dus dat is natuurlijk wel in 1 wedstrijd een enorme stap, een enorme prestatie. En je weet ook niet hoe zij dan in februari is. Want haar piek ligt 100% hier. En van die andere dames ligt de piek ook hier. Maar eigenlijk pas in februari. Maar normaal gesproken hoort iedereen Wüsta natuurlijk tussen te staan. Dus dan nou, ga je op de dat... 3 kilometer niet meer. Nee. Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens. Nee. Maar je hebt die is deze een beetje gestopt je... met de 3 kilometer. Ja, nou, dat laat ze hier ook zien. Ze, zei, op, ze probeert het wel. Nee, jij zei al heel snel, ja. Hè? Ja, van, ja, ze laat het lopen. Ja, ze laat hem lopen. Ze gaat sparen. En dan, maar als Irene Wüst valt weg, en dan geeft het meteen weer ruimte voor anderen natuurlijk. En ja, nu is zo'n konijn net niet, maar achterreekte wel. Ja, Irene Schouten wint weer. Dat was geen verrassing. Wat vond jij van de manier waarop? Het was een onrustige race voor Schouten. Zoekende, best wel snel openen. Snel eerste rondje en daarna zoek je naar je frequentie, naar je slag, naar je vermogen wat je erin stopt. En dan kom je in een soort van cadans. En die zag ik nu niet echt bij haar. Dus zij heeft wel de controle over die race en het ziet er nog steeds ziet het goed uit. Maar de overmacht, zoals we die ook andere wedstrijden van haar dit seizoen gezien hebben, die zag ik nu niet. Had dat er ook mee te maken dat Antoinette de Jong best even tempo maakte en een beetje van haar weg reed? Nou, ik denk dat ze daar niet per se heel zenuwachtig van werd, maar wel gewoon van het feit dat dit een OKT is. En dat het dan toch wel een hoop spanning in je lijf zit. En dat zag je wel een beetje terug, inderdaad. Dat zoeken, dat... Ja, het voelt allemaal anders. Het voelt allemaal niet zo lekker. Je bent gewoon gespannen. Het moet nu gebeuren. En dat zie je een beetje terug. Zie je ook dat het verschil, hè, na de nummer 2 is minder klein dan we het hele seizoen gezien hebben. Maar dat tegelijkertijd zegt ook iets over de meiden die daaronder staan. Want die hebben gewoon het gat eigenlijk weer een beetje gedicht met haar. Ja. En dat biedt ook weer perspectief voor Antoinette en Carlijn. Ja, Antoinette, wat vond je van haar race? Nou, eigenlijk heeft ze een hele goede tijd gereden, maar geen goede race. Ze reed tot 2 rondjes voor het einde, eigenlijk op 3 rondjes voor het einde best wel netjes. En daarna was ze echt puur op wilskracht. Het was echt een grote harkpartij, vond ik. Ja, alles echt naar achteren. En als zij technisch echt beheerst en netjes gaat schaatsen, dan kan zij het Irene Schouten ook echt heel moeilijk maken. Maar dan moet ze eerst helemaal terug naar het begin en de techniek beheerst gaan uitvoeren. Ja, ik zeg dat gaat ze op deze schaatsen waar ze nu op rijdt, gaat ze nooit meer een goede lange afstand rijden. Ja? Nee, zij is overgestapt op deze schaatsen. Daar is haar kortere werk is daar veel beter van geworden. Dat wou ik zeggen, want ze was er zelf wel blij mee. Korte werk goed. Ja. En je ziet ook dat ze hier goed kan starten. Maar daarna zie je gewoon dat het echt helemaal vastloopt. Waar ze voorheen wel goed ritme kon houden. Maar ze heeft de keuze gemaakt. Maar het kan ook nog een lichamelijke aanpassing zijn. Dat je moet aanpassen aan het materiaal waar je op dit moment op schaatst. Maar haar kortere afstanden zijn veel en veel beter geworden. Maar waar zit hem dat in dan? Dat heeft ermee te maken in het sturen van de schaats. Hoeveel ontspanning die je geeft. Dus een schaats kan bijvoorbeeld ook zo tegen gaan werken dat je daardoor zoveel spanning opbouwt tijdens de afzet dat je nog meer verzuring krijgt dan eigenlijk nodig is. En dan krijg je echt dat je vast gaat lopen. Dan ben je energie aan het verspillen eigenlijk. Ja, dan kost het te veel energie. Maar omdat je zoveel weerstand hebt en die energie wel hebt in die kortere afstanden, kun je daardoor ook die kortere afstanden beter schaatsen. Ja. Waar heeft Carlijn Achtereek het nu eigenlijk gewonnen? Is er een deel van de race aan te geven? Ja, 100ste, dat verzin je gewoon niet. Nee, dat kun je natuurlijk niet uitkienen op 100ste. Maar ze heeft voor het eerst... Wat heeft ze goed gedaan, laten we het zo zeggen? Nou, tot rondje 5 heeft zij ontzettend vlak gereden. En dat is waar het dit seizoen eigenlijk misging. Daar ging naar rondje 3-4 ging het al ontzettend oplopen bij haar. En omdat ze nu fysiek nu gewoon wat beter is weer, kan ze echt heel vlak houden. Nou, eigenlijk is alleen de laatste rondje nog te veel oplopend. Maar nou, daar, ik denk dat Wijfje wel een hele belangrijke rol heeft gespeeld in haar race ook. Want die begon ook voortvarend. Klopt. Dat ze de kar mooi ging trekken. Ja, en op een gegeven moment voelde ze ook van ik kan een ronde doorkomen. En dat geeft natuurlijk een hoop energie onderweg. En daar heeft ze wel gebruik van gemaakt. Om er naartoe te rijden, om het doorknallen. En dan denk je gas erop en we gaan tot het einde. We gaan naar de nummer 3. Die haar titel kan gaan verdedigen. Carlijn Achtereten bij Steven Dalebout. Ja. Ja, inderdaad. Carlijn Achtereekte. Ja, het is een kwestie van 100ste uiteindelijk geworden. Jij plaatst je voor de Spelen. Een heel klein vraagtekentje nog, maar dit voelt als plaatsing, neem ik aan. Hè? Ja, dat plek 11 staat deze op de matrix. En Antoinette heeft al een verdubbeling nu. En nou, ik verwacht wel dat goed komt. Dus, ja, dat doen we eigenlijk allemaal. Wat is er de afgelopen minuten in jouw hoofd gebeurd? Want wat ik zeg, het was 100ste verschil met Merel Konijn die vierde werd. Klopt, alleen ik was eigenlijk nog veel meer zenuwachtig wat Joy aan het doen was, Joy Beunen. En ik had eigenlijk gedacht dat ze eronder ging, zo leek het, zo zag het er ook naar uit. Dus ik was ook erg lichtelijk in mijn hoofd weer vergeten dat Merel maar een honderdste achter mij stond. Ja. Ja, ik was alleen maar aan het afwachten. Ja, en er kwamen veel emoties bij kijken, hè, toen je door had dat je dus weer dat je je titel mag verdedigen op de Spelen. Ja, dat ik moet er nu alweer bijna van huilen, maar het was gewoon echt geen makkelijk voorseizoen. Echt best wel wat struggles ook. Mentaal word je, geeft dat ook wel een dreun, want de Spelen geven best wel een lading. En ik ben natuurlijk de regerend Olympisch kampioen en dat is heel mooi. Maar dat geeft ook wel soms een beetje een verwachting bij jezelf. En ik bleef gewoon, was gewoon zo aan het kwakkelen. En je wil blijven winnen natuurlijk als je Olympisch kampioen bent. Ja, alleen je bent geen robot, je bent ook een mens. En daar horen ook slechte wedstrijden bij. En ik heb soms gewoon niet altijd de beste voorbereiding. Maar ik las van de week ook een artikel over mijn coach Jack Ory, dat hij zei, er bestaat geen perfectie. En dat vertrouwen heb ik ook altijd gehad. En vanaf afgelopen woensdag ging het eigenlijk pas goed voelen. Toen dacht ik, alles is nog mogelijk. En dat het dan met zo'n verschilletje. Maar ik ben ook Olympisch kampioen geworden op 800ste. Dus die verschillen heb je dan eenmaal. En die zagen we toen ook niet aankomen. 1, 2, 3, 4 jaar geleden. En jij zei al even, veel tegenslag gehad. Je was ook in Calgary nog ziek. Hè? En dat is altijd wel bijzonder dat het dan nu in die laatste dagen op zijn plek valt. Ja, ik moest mijn route aanpassen, want ik zou eigenlijk nog naar Colombo, want dat is eigenlijk wel een plek waar ik heel graag train en eigenlijk nooit van afwijk. Dat moest nu, omdat we onze ticket nog moesten veiligstellen. En uiteindelijk heb ik die ticket zelf nodig gehad. Dus ik ben heel blij dat we dat hebben gedaan, maar dat was niet ideaal. En toen werd ik daar natuurlijk ook nog ziek, dus ja. Je was een diepe zucht, van opluchting, hè? Ja, Ja, dat kan me voorstellen. Je was 100ste sneller dan toen je Olympisch kampioen werd 4 jaar geleden. Ja. Maar tegelijkertijd zit je nog wel, even grofweg gezegd, 4 seconden achter Irene Schouten. Heb jij ambities om... is het een terechte ambitie? Natuurlijk wil jij Olympisch kampioen worden, maar is die gedachte reëel? Alles kan. Weet je, ik zie ook wel dat het gat groot is. En echt chapeau voor Irene Schouten, hoe stabiel en constant zij is. Ja, maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En ik ga niet met het idee dat ik voor zilver ga. En ik ga altijd voor het hoogst halen. En ik weet ook dat er in mij veel meer zit. Dus we gaan het wel zien. Dat onthouden we. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dank je wel. Alsjeblieft. Alleen nog. Goed, tot zo weer. Tot zo na zevenen. NPO Radio 1. Het is 7 uur, Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Alle leerlingen van groep 8 in Amsterdam krijgen na de kerstvakantie gewoon les op school, ongeacht wat het kabinet volgende week besluit. Dat hebben de 220 Amsterdamse basisscholen laten weten. De scholen zeggen dat ze zich geregeld overvallen voelen door late kabinetsbesluiten en ze willen dat nu voor zijn, zeggen ze tegen Nieuwsuur. Ze wijzen erop dat januari een belangrijke maand is voor scholieren in hun laatste jaar, met onder meer toetsen voor het schooladvies. De overstromingen van afgelopen zomer in Limburg, België en Duitsland waren de op één na duurste natuurramp ter wereld van dit jaar. Dat heeft de Britse hulporganisatie Christian Aid berekend. De schade in de drie landen bedroeg 38 miljard euro. De duurste ramp werd veroorzaakt door orkaan Ida in de VS, met een kostenpost van bijna 60 miljard euro. Het rapport is opgesteld op basis van verzekeringsclaims. Alle overstromingen, natuurrampen en hittegolven werden erin meegenomen. In de afgelopen maanden heeft Nederland ruim 600 mensen geëvacueerd uit Afghanistan, vooral via Qatar en Pakistan. Het gaat om mensen die achterbleven naar de militaire evacuatiemissie uit Kabul, waarbij in augustus zo'n 2500 mensen werden opgehaald. Het kabinet zei in oktober dat het streeft naar evacuatie van 2100 achterblijvers, zoals tolken, die hebben gewerkt voor Nederland. Van die groep moeten nog ongeveer 1500 mensen worden opgehaald. Het was vandaag erg druk met dagjesmensen naar België. Op snelwegen en op het spoor was het aanzienlijk drukker dan normaal. Rond het middaguur wilden zoveel mensen mee met de trein van Breda naar België dat niet iedereen mee kon, meldt Omroep Brabant. Een reiziger zegt dat de massa passagiers niet op de perrons paste. Sommige mensen stonden in de stationshal te wachten tot ze het perron op konden. Bovendien viel vanochtend een trein uit, wat de drukte nog verder vergrootte. De NS is vanavond ook weer bang voor drukte als iedereen weer teruggaat.

waar ik geen ideale... Antoinette de Jong. Ja, Antoinette de Jong. Geen ideale rit reed, maar ja, wel tweede tijd ooit op 10,5 en geplaatst. Ja. Ja, 3,55. Ja, je zegt het al, de tweede tijd ooit. Je vergelijkt dan misschien met die eerste tijd. Ja, met de beste tijd ooit, van het NK van een paar maanden geleden. Tuurlijk wil je eigenlijk iets sneller dan dat. Maar ja, het zijn en omstandigheden en zelf reed ik gewoon niet zo'n super race als met NK. Nee, maar dat was ook helemaal niet nodig eigenlijk. Hè? Want dan gaat het hier niet om. Nee, het gaat gewoon hier om plaatsen. En voor de rest maakt niet uit of je eerste of tweede wordt. Er zijn geen titels te behalen. Het gaat erom dat je je plaats. Ja, en dan was jij zoveel beter dan de rest eigenlijk het hele seizoen al. En dan is er toch, zijn er toch nog weer twijfels in jouw hoofd op weg naar vandaag? Nou ja, weet je, je weet altijd dat er uitschieters kunnen zijn. Heb ik zelf ook meegemaakt. En dus daar moet je wel een rekening mee houden. Ja, de kop is eraf. Dat is dan de juiste conclusie, denk ik, hè? Ja. Ja, denk ik ook. En heb je nou het gevoel dat je de rest van deze week met een ander gevoel in zal gaan dan vandaag? Nee. Je weet wel hoe de rest nu een beetje rijdt. Want eigenlijk voor zo'n toernooi weet je dat niet. Nu weet ik een beetje dat bijvoorbeeld Merel Konijn een hele goede vorm is. Carlijn rijdt weer goed. Dus ja, dat zijn gewoon dames om rekening mee te houden op de 5 kilometer. Ja, maar de dame om het meest rekening mee te houden is? Dat ben ik zelf. Ja, nee, ja, het is een race tegen de klok en ik weet... Zo is het toch? Ja, wat ik in me heb en dat hoop ik natuurlijk eruit te halen. Dankjewel. Alsjeblieft. Jij moet heel hard om lachen. Ja, het is toch nog een soort van, ben ik zelf. En daarna dan toch nog een soort van goed praten. Dat durft ze eigenlijk niet echt te zeggen, maar ze zegt het toch. Maar dit moet toch zo lekker zijn om zo naar de Olympische Spelen toe te kunnen werken? Ja, natuurlijk. Geweldig. Het is super fijn dat je er gewoon met kop en schouders bovenuit steekt en... Ze voelt nu ook wel dat het allemaal iets dichterbij komt. Maar ze weet ook waar het aan ligt, aan de spanning. En aan je ziet nu ook wel dat ze ook wel enigszins van... als je het kwetsbaar mag noemen, dat klinkt eigenlijk te zwaar... Ja. Dat ze zich toch weer oplaat jutten door een tegenstander. Je ziet toch dat ze haar beste ritten rijdt als ze echt alleen rijdt. Geen last van een tegenstander die iedere keer onderdoor komt... Die voor onrust verzorgt, dat ze zich aan moet passen. Maar op zich is het goede, want ze kan ook zo'n rit krijgen met de spelen. Ja, heeft ze natuurlijk heel snel, omdat ze natuurlijk niet zo'n snelle starter is. Heeft ze dat snel, dat er iemand sneller is. Dus, en dat kan heel veel onrust veroorzaken. En Antoinette de Jong, die kan het natuurlijk ook nog een keer lang volhouden. Dus dan krijg je helemaal zo'n stuivertje wissel. Iedere keer onderdoor komen in de bocht en een keer op de kruising voorlangs kruisen. En dan zit je er net weer achter, moet je weer net goed uitkomen. Ja. Dat je niet in hoeft te houden. En dan ben je het eigenlijk meer met je tegenstander bezig dan met je eigen race. Even om de 3000 meter maar even af te ronden. Internationaal gezien, wat gaat zij doen in Peking? Zo moet ik het vragen. Nou, ik denk dat zij niet de grootste concurrenten, maar wel ook twee hele grote concurrenten gewoon hier in Nederland heeft. Ja. En er zijn er nog een paar, maar de 3 Nederlandse dames doen gewoon alle 3 mee voor het eremetaal. Nou, dat is een heel luxe constatering. Ja, ja, zo is het. Ja. Op de 500 meter is dat anders bij de mannen. Ja, en wat mij verbaast is... Hein Otterspeer die zou tegen Jongman rijden in rit 2. Die trekt zich dan terug. En dan moet Otterspeer alleen. En in rit 1 rijdt er ook iemand alleen. Dan denk ik bij mezelf... gooi die twee dan bij elkaar in een baan. Ja, nou ja, het kan ook nog eens, omdat de een in de binnenbaan start en de ander in de buitenbaan. Want dat is natuurlijk altijd waarom het eigenlijk niet zou kunnen. Maar het is zo vlak van tevoren dat ze de startlijst niet meer gaan aanpassen. En dat is een bepaalde regel. Als het binnen een, normaal is het een uur, maar voor een tweede 500 meter zal het misschien iets korter erop zijn. Maar als het binnen die tijd verandert, doen ze niks meer aan de startlijst. Ja. Dus dat zijn twee mannen alleen. Dat is wel echt wel jammer, en zeker voor Hein. Ja, dat werkt echt totaal niet mee om nu een goede rit te kunnen rijden. Want hij start ook in de buitenbaan. Wat betekent dat je op de kruising naar iemand toe zou kunnen rijden. Dat valt ook alweer weg voor hem. Mm. Je bent al stijf, je bent gevallen. Dus het is laatste mentaal binnenbocht. Echt super moeilijk. Laatste binnenbocht is ook niet zijn favoriet. Erben, ik hoorde jou op de achtergrond. Ik vind het echt gewoon schandalig. Als we dan toch kiezen voor 2500 meter... dat iedereen een goede kans geven... dan moet je dit gewoon aanpassen. En dan moet ook de trainer van die Elden Jongman... die moet zich ook kapot schamen. Want dit Het gaat gewoon om iemand die gewoon voor de Olympische Spelen strijdt. Hein Olsenpeer, natuurlijk heeft hij heel veel pech. Het ligt heel veel aan hemzelf. Maar dit is niet nodig. Dit is niet nodig vandaag. En het is zo belangrijk dat je een tegenstander hebt. Want als je hier in een leeg Tialf helemaal alleen moet rijden. En je hebt vervolgens ook nog die rit ervoor bij je gevallen. Dan heb je al geen zelfvertrouwen. Dan is het bijna een onmogelijke opdracht om hier zometeen 34-4 te rijden. Want dat moet hij zometeen rijden om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Nou ja, ja, dat dus zometeen soort... dat gaat dichterbij komen. Want rit 1 zit er al op. Oh. Dus 35-61. Ik zou het wel echt een hele stoere actie vinden nu, Sebastian. Als hij, want hij gaat nu de baan in. Ja. Als hij het nu gewoon doet. Hè, want hij heeft een heel goed voorseizoen gehad. Een fantastische 1000 meters gereden. Alle druk staat erop. Iedereen verwacht er ook van hem altijd van... Ach ja, hij kan niet onder druk presteren. Nou, dat heeft hij in de eerste rit bewezen. Maar laat het dan nu maar een keer gebeuren. Want hij heeft genoeg kwaliteiten. Klaar in de buitenbaan. Hein Otterspeer. 4 jaar geleden vierde op deze afstand. Geen Olympische Spelen toen. Ook niet op de 1000 meter, werd hij ook vierde. Ook bij het OKT, daarvoor 8 jaar geleden. En zelfs al toen hij erbij was, het OKT voor Vancouver, lukte het niet. Hij wil een keer naar die Spelen toe. Het go to the start klinkt voor de man die viel in de eerste omloop. Voor de 33-jarige Hein Otterspeer. 34-64 om plek 3 over te nemen van Marijn Scheperkamp. 34-57 voor plek 2. Kai voorbij. En 34-53 moet hij rijden voor plek 1. Daidai Netap. Vals. Ook dat nog. Ook dat nog. Hij schudt nu al het hoofd. Ook dat nog. Ja, hij doet het zelf. Hij wil te snel weg. Nu moet je rustig blijven. Nu moet je gewoon eventjes diep ademhalen. Even de tijd voor jezelf nemen. Wacht maar eventjes. Even rustig. Even alles van je afgooien. En helemaal leeg worden. Hij stond geen seconde stil. Geen moment stil. Ja, geen moment stond hij stil. Jannie Smegen, de starter, is onverbiddelijk. En dat moet ze ook zijn, zo hard is het in topsport. Hein Otterspeer namens het team Reggeborg. Zucht nog eens diep. Witte bril op het hoofd. Transparant venster, daar komt de starthouding. Sta stil, Hein, sta stil. Nou, dat is hij. Maar ja, hij blijft ook wel lang staan. Nou, dat startschot, dat overkwam hem in de eerste run ook. Toen hij reed tegen Daidai in de tap en vervolgens onderuit ging. Na zo'n 200 meter. Hij opent nu in 99. Zelfde opening als bij de eerste serie. De eerste buitenbocht, de eerste bocht van de 500 meter zit er nu op. Langs de plek waar hij er net onderuit ging. Blijft hij nu op de been, op de schaats. Versnelt wel door op de kruising richting de tweede bocht. Dat is de binnenbocht. De bocht waar hij zo'n hekel aan heeft. En daar gaat hij alweer een beetje inhouden. Hij moest ook wel inhouden. Hij moest daar die hapering hebben. Laatste 50 meter voor Hein Otterspeer. 34-64 zit er niet in. 34-89. En dus weet Hein Otterspeer dat hij de 500 meter in Peking niet gaat rijden. Alles op de 1000 verderop in dit toernooi. Hij zucht. Het pak is open. Hij heeft vaker met het beltje moeten hakken. Het overkomt hem weer. Hein Otterspeer rijdt de 500 meter, dus niet in Peking. Ja, hoe is het mogelijk? Alles wat verkeerd kan gaan, gaat dan verkeerd op zo'n dag. Tenminste, daar lijkt het dan nou, op. Nou ja, alles. Nou ja, het is eigenlijk gewoon wel. Geen plaatsing, dus het is gewoon een streep erdoor. Dus is eigenlijk alles fout gegaan. Ja, je komt maar met één doel. En dat is plaatsen voor de Spelen. En nou ja, Hein, wat we net ook hoorden, hij staat nu voor de vierde keer op een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. En het is hem nog nooit gelukt. En dat gaat natuurlijk in je hoofd zitten. Hij heeft nu nog één kans en dat is die 1000 meter. Ja. En dan heeft hij 3 hele, hele sterke concurrenten. Dus dat is eigenlijk de moeilijkste afstand om je te plaatsen, nationaal gezien. Dus dat wordt wel heel moeilijk. Ja, maar hij voelt zich daar op die afstand dit seizoen wel goed. Daar moet hij blijven vasthouden. Maar het vertrouwen keldert nu natuurlijk. Meer mogelijkheden dan die 500 meter. Dat is waar, maar het vertrouwen dat is nu wel een beetje gezakt naar deze dag. Dus dat helpt natuurlijk gewoon niet mee. Nee, nou, dit is een ellendige dag voor Hein Otterspeer tot nu toe. We kunnen wel eventjes gaan kijken naar wat er straks nog kan gebeuren. Vanaf rit 7 krijgen we Kjeld Nuis, we krijgen Ronald Mulder, Marijn Scheperkamp, Daidai Netap en Kai voorbij in die laatste rit. Als jullie het nu zouden mogen zeggen, hoe zou jij je lijstje maken, Rintje? Mooi dat je erover na moet denken. Ja. Ja. Voorbij, denk ik. Ja. Die gaat hem winnen. Zeker. Daidai op 2. Schepenkamp 3. Kijk eens. Nou, dat hebben we opgeschreven. Anouk? Nou ja, ik hoefde niet zo... Ik dacht meteen eigenlijk, dit blijft zoals het is. Ja. Ja, de volgorde heb ik dan niet per se. Maar ik denk niet dat iemand... Thomas doet er al niet mee. En ik denk niet dat Ronald Mulder sneller gaat rijden dan Marijn Schepenkamp. En daaronder gaan ze het ook niet doen. Dus deze drie blijven in de top drie, ja, denk ik. En hoeveel valse starts krijgen we nog? Omdat ze denken van, ik heb een goede tijd neergezet. Kan een gokje wagen? Nee, we hebben één valse start gezien. Die krijg je gratis. We hebben het gekscherend, hebben we het vooraf er even over gehad. Maar uiteindelijk zorgt een valse start ook voor veel onrust. Je zit als schaatser niet om een valse start te wachten. Eigenlijk wil je gewoon staan, bam, weg en een goede rit rijden. Dus alles wat er extra bij komt, zorgt voor afleiding en word je gewoon niet beter van. Ik wil nog heel even naar die 2500 meters op één dag. In ieder geval, er wordt een klassementje opgemaakt. Er wordt gewoon gekeken naar hoe snel je bent. Snelste tijd geldt. Maar daar hebben we het echt wel vaker over gehad. Maar bij elk OKT denk ik weer, oh ja, dit is natuurlijk het spannendste toernooi wat er is op de Olympische Spelen na. Hoe doe je dat op die dag? Hoe blijf je rustig? Hoe blijf je kalm tussen omloop 1 en omloop 2? Ja, maar daar hebben die jongens heel vaak, jongens en meiden, hebben daar vaker mee te maken. Dat ze moeten schaatsen natuurlijk. Voor de meesten is het niet de eerste keer dat ze 2500 meters moeten rijden. Nee, of is het eigenlijk gewoon veel minder spannend, nou, omdat je er niet maar één hoeft te rijden? Dat wou ik zeggen. Ik denk dat de dag veel relaxter is als je weet, ik ga straks alvast een keertje en dan ga ik volle bak. En dan daarna krijg ik nog een kans. Als het nou niet lukt of er gaat iets mis, of dan is er, je hebt tijd om op te laden. Er is best wel wat ruimte tussendoor om weer je gedachten op een rijtje te krijgen. En als er echt maar eentje is, denk ik dat het veel stressvoller is. Nou, oké, voor Dai Dai Netap geldt dat nu. Ja. Dat is rustiger, want hij weet, ik heb al een hele goede tijd neergezet. Ronald Mulder, die heeft nu extra spanning. Want die weet, ik heb nu echt nog maar één rit. Ja, maar bij hem is er ook al een klein beetje, nou ja, druk af wil ik niet zeggen. Maar hij heeft nu natuurlijk 34-74 gereden. Dat is een tijd die hij dit jaar nog niet gereden heeft. Dus voor zichzelf heeft hij zijn beste rit van het seizoen op het juiste moment gereden. En het is niet genoeg. En daar zal hij natuurlijk ontzettend van balen. En hij wil harder en hij wil bij die top 3 komen. Als dat niet lukt, dan heeft hij zichzelf wel een dienst bewezen door de beste rit op het juiste moment te rijden. En ik denk dat dat ook een klein beetje rust in zijn hoofd geeft. Dat hij niet helemaal in de stress geschoten is. Net, en ook voor later. Ook voor, ik heb het niet gehaald, maar ja, hij was gewoon wel op zijn beste vorm die hij kon zijn op dat moment. En er valt zichzelf dan op dat moment niks te verwijten. Nee. Ja. En om dan helemaal af te ronden, is het niet gek dat het hier anders is dan op de Spelen? Dat vind ik heel raar. Dat je hier twee rijdt en op de Spelen maar één. Vooral omdat er tijdens de World Cups ook zijn ze ook op teruggekomen. Hebben ze ook in het weekend weer 2500 meters. En alleen op de Olympische Spelen is dat niet zo. Dat is eigenlijk het enige toernooi waarop het niet gebeurt. Ja, dat is eigenlijk niet te verkopen. Nee, want je wil eigenlijk op de Spelen wil je ook de meest stabiele sprinters wil je er hebben die twee goede 500 meters kunnen rijden zonder fouten te maken. Ja. En je kan hier dus nu met deze kwalificatie kun je gewoon een fout maken en dan kun je ook nog per ongeluk nog een goede rijden, dat je er een keer bij rijdt. En dan kun je dus gewoon gaan. Ja. Pharrell Williams. Clap along. Pharrell Williams dus, met Happy. Je luistert naar Langs de Lijn, live vanuit Tialf bij het Olympisch kwalificatietoernooi. De 500 meter, rit 7, Kjeld Nuis tegen Aaron, Romein, Sebas en Erben. En de top 3, zoals die was na de eerste serie, dat is het belangrijkste nieuws voor Netap voorbij. Scheperkamp is nog altijd ongewijzigd. Niemand kwam aan de tijden van de beste drie rijders uit de eerste omloop. En dat moet dus. Het gaat niet om het klassement over de 2500 meters. Het gaat om de snelste tijd van de dag. Nu staan klaar Kjeld Nuis en Aaron Romein. Nuis 35-04, eerste omloop Romein 35-30. Nuis zakt nog ietsje door met zijn bovenlichaam. Maar er is dit keer geen valse start. Hij voor het team Reggeborg, dat met Irene Wüst tot nu toe één ticket voor de Spelen heeft veroverd. Wüst derde op de 1000 meter. Romein namens het team Ico, die hebben nog helemaal niks. 9,84 voor Nuis, 9,74 een tiende sneller voor Aaron Romein. Die nu kan jagen op de kruising, want hij komt uit de buitenbocht gegleden. Gaat richting de tweede binnenbocht. Kjeld Nuis met voorsprong. De 1000 meter is natuurlijk zijn specialiteit. Dit zou een mooie toevoeging zijn. Hij gaat bijna nog onderuit in de buitenbocht. Een missetje bij Kjeld Nuis. Op weg naar de finish blijft Romein voor. Komt er een 34er voor Kjeld Nuis? Ja, dat wel. Maar het is 34,81, dus het is niet snel genoeg. Wel de gebalde vuist. Hij is blij met die ronde. Hij is blij met die 24-9. Hij is blij met die snelheid. 34-81 is niet genoeg om je te mengen in de top 3. Zoals hij er dus stond na die eerste omloop. Dus wellicht dat hij de 500 alleen als cadeautje krijgt. Ja. Als we met die matrix en te veel man, et cetera, et cetera. Het is een hele mooie tijd. Het is een hele mooie tijd. En het is ook, met name, dit heeft hij nodig voor zelfvertrouwen voor die 1000 en die 1500 meter. Dat zijn de afstanden waarop hij gewoon zijn Olympische titels wil gaan verdedigen. En dan is het lekker als je ook gewoon die 34 gereden hebt. Net zoals Thomas Kroll. Want Thomas Kroll heeft toch wel uitgehaald net met die 34-6. En dat is natuurlijk de grootste concurrent voor Kjeld Nuis. Dus die is super blij met die 34-81 en daar mag hij ook echt super blij mee zijn. We gaan naar rit 7 van de 11 op deze tweede omloop 500 meter. En we krijgen Tijmen snel in de baan. Nou, en hij heeft zijn achternaam eer aangedaan in de eerste omloop. Want 34-82 was een persoonlijk record. Hij werd daarmee zesde, zat dus niet in die top 3. Zat wel binnen de 2/10, 1800ste van een seconde van Marijn Scheperkamp. Net als hij in het geel-zwart namens team Jumbo-Visma. Wie weet wat Tijmen snel in deze tweede omloop kan. 24 jaar dus, uit Leiden afkomstig. De nummer 5 van het Nederlands kampioenschap van dit seizoen. Neemt het op tegen Goodold Jesper Rospus. Waar het beste wel een beetje vanaf lijkt. Ik dacht dat snel een beetje wegschoot met zijn linker schaats direct naar de start. Hij ligt ook achter in de eerste 100 meter ten opzichte van Rospus. Die schaats staat uit heel wild en opent wel goed in 9,67 ja. Erben. Oh, gaat wel bijna onderuit. Ook weer een missetje in die buitenbocht. En dan heeft hij eigenlijk een ideale kruising. Maar door dat missetje kan hij geen snelheid maken op die kruising. En dan blijft het gat gewoon even groot. Snel gaat met die buitenbocht waarschijnlijk meer snelheid krijgen. En dan rijdt hij gewoon weer weg bij Jesper Horsman. Het is prachtig om te zien op de eerste 100 meter. Maar het is gewoon op. Het kan het niet meer. Jesper Horsman doet niet meer mee op de 500 meter. En Tijmen snel rijdt 34-82. Dat is wederom snel, maar niet goed genoeg om in de top 3 van tijden terecht te komen. Nog 3 ritten te gaan. Tweede omloop, 500 meter. En dan die spannende rit straks voor Ronald Mulder. Dan nog Marijn Scheperkamp en Daidai Netap. Jij zei net, en dat is ook eigenlijk wel mooi aan schaatsen, Anouk. Ronald Mulder heeft gewoon al een hele goede race gereden. Ja. Punt. Ja, maar het is natuurlijk, het is niet genoeg. Nee. Niet genoeg voor waar hij nu voor komt. Ja, hij schiet er niks mee op. Nee, nou in die zin wel dat hij weet dat hij weer beter is. Zeg maar dat hij het nog wel kan. Ja, dat is maar ook wel heel erg fijn. Je schaats hier voor één doel. Dat is niet. En misschien geeft dat wel net dat beetje vertrouwen wat hij nog nodig had. Om precies. Nu hij aan de start staat, om nog een keer nog net even harder te gaan. En daar wilde ik naartoe. Hij staat aan de start. Kijk, ja. Toevallig. Het was een Herman. Er moet een tiende af. Wil die niet naar de speler wellicht gaan? Wil die hoop houden? Dat is die plek drie. Nog beter is het natuurlijk als je tweede of eerste wordt. Qua tijden van de dag. Die snelste tijd van de dag is het Daidainen Tapsen tijd. 34-53, daarna de tijd van voorbij. En de Schepenkamp met 34-64 op plek 3. Het ready klinkt voor Ronald Mulder die met de hand op het ijs staat en beweegt. Hij krijgt de valse start in deze rit. En hij gaat het opnemen tegen Gijs S dus. Maar het was Mulder die bewoog. Hij wilde vooruit met die Amerikaanse start. De atletiek start, hand op het ijs. En dan dat rechterbeen naar achteren. Jannie Smegen wees meteen richting die binnenbaan. Ja, en terecht hoor. Ja, nee, dit is gewoon een valse start. Dit gaat de race worden, Sebastian. Dit is de alles of niks race. Als het nu niet gaat gebeuren, dan betekent dat waarschijnlijk gewoon einde carrière van Ronald Mulder. Nu moet het gebeuren. Alle druk staat erop. Ja, daar wilde hij zelf trouwens nog niets over kwijt. Nee. Toen we hem spraken afgelopen week, of dit misschien wel zijn laatste wedstrijd is uit zijn loopbaan. Gaat het nu goed? Hij staat weer in die atletiekstart. Hij staat stil genoeg in ieder geval tegen Gijs Essers. Op jacht naar op zijn minst 34-64. Om hoop te houden op deelname opnieuw voor de vierde keer aan de Olympische Spelen. 9-64, dat is in ieder geval goed. 9-81 voor Gijs Essers. Hij is goed door de eerste binnenbocht heen. Beide armen weer los op de kruising. Langs Gerard van Velden, zijn coach, naar de buitenbaan toe. Nu gaat hij beginnen aan de buitenbocht. Ronald Mulder met de linkerarm inmiddels weer op de rug. Esdus komt eraan, zit er bijna naast. Esdus heeft meer snelheid op dit moment. Wie versnelt er beter uit? Mulder ligt nog altijd een fractie voor. En het wordt 34-92. Het is niet genoeg. Coach Michel Mulder ziet het ook, zijn tweelingbroer. 34-92 is net als de 99 van Gijs Esdus. Niet genoeg. Mulder weet het. Hij was erbij. In Vancouver, 11e. In Sochi, brons. In Gangneung, 7e. Hij zal er niet bij zijn op deze afstand. In Peking, Erben. Hij probeert het wel. Maar hij heeft geen reach in zijn slag. Hij heeft geen echt topvermogen. Hij heeft geen topsnelheid. Hij kan het gewoon niet afmaken. Het is gewoon net niet goed genoeg. Het is net een klein beetje te veel voor hem, deze 500 meter. Maar de vier mannen die nog moeten rijden, hè, er zijn er eigenlijk maar drie die echt hard snel zijn hierin. Ja, die zijn natuurlijk heel blij, want dat betekent dat er nog steeds geen aanval gedaan is op die top 3 tijden. Nee, terwijl ik kijk naar het gezicht van Ronald Mulder die voor ons uitglijdt. En de gelaatsuitdrukking zegt genoeg. Hij is natuurlijk teleurgesteld. Hij weet het. Het landt nu bij hem. Het is niet gelukt na die liesblessure in oktober. Probeerde zich terug te knokken. Het zelfvertrouwen ontbrak. Hij kijkt nu naar Gerard van Velden. Maar ja, die kijkt meer naar de start, want daar staat Janno Botman. En dat is een ploeggenoot van Ronald Mulder. Die reed 35-09 en hij neemt het op tegen Marijn Schepenkamp. Die reed 34-64. Staat ermee nu derde. Maar ja, je kunt maar beter tweede of eerste worden, Erben, op deze 500 meter. En vooral een Marijn Schepenkamp. Die qua snelste tijden. Want dan heb je meer hoop voor de speler. Wie nu weer met de fout? Dit is de afstand waarbij echt de klassering heel belangrijk is. In de matrix staat de 500 meter, de derde plek, op de allerlaatste plek. Dus als er ook maar niet genoeg gedubbeld wordt, dan is dat de eerste man die eruit gaat. Dus als je een paar honderd sneller kunt en naar die tweede plek kunt of naar die eerste plek komt, heb je daar heel veel voordeel van. En dat is echt vaker gebeurd in het verleden. Jesper Rospers heeft het meegemaakt. Is een van de voorbeelden. En dus weet Marijn Schepenkamp met een mooie geconcentreerde blik dat het eigenlijk iets sneller moet. Het ready klinkt, hij staat stil. En dat deed Janno Botman ook. Goede start van Marijn Schepenkamp. In de binnenbaan gestart, pakt een paar meter, een paar centimeter op Janno Botman. Breidt dat uit richting de eerste 100 meter, richting Bel. En opent snel in 9,65. Wel even die linkerarm naar het ijs toe. Dicht langs de bochten, niet te dicht, niet te dicht. En een hele mooie bocht, want wat is het verschil met Botman? Groot zeg, in het voordeel van Marijn Schepenkamp. Nu door de tweede bocht, dat is de buitenbocht. Linkerarm, die wappert een beetje langs het lichaam. Maar het gaat goed, het gaat hard, het gaat snel. Heel hard. Hij is in ieder geval veel sneller dan Botman. Gaat hij zijn eigen tijd verbeteren, die 34-64? Ik denk het wel. Wat heet? 34-45. Hij is gewoon de snelste. Hij is sneller dan Kai Verbeij en Daidainen Tap. Hij is nu de snelste op de 500 meter. 34-45 is een PR. Hij rijdt sneller dan een Salt Lake City. Het was ook een fantastische 500 meter. Goede opening. En die eerste bocht, wij zitten er bovenop. Langs het kantje. Alles was raak. Mooie zijwaarts af. Rust op de kruising. En dan volle snelheid. Met 60 km per uur door die laatste bocht heen. Dit was echt een hele mooie race. Een volwassen race voor deze jonge Marijn Schepenkamp. En ik zei het al. Je kunt maar beter zo hoog mogelijk staan. Met die aanwijsvolgorde. Nou, hij is nu plek 1, 500 meter. Die staat op plaats 8 in de selectievolgorde. Dan moet het raar lopen, wil je niet gaan. Nu staat de Netap dus op plaats 2 en Verbij op plek 3. Maar die heeft die 1000 meter nog weer achter de hand. En zo gaan we al in allerlei theorieën. Nee, dat moeten we nu nog niet doen. Eerst maar eens kijken wat ze rijden. Daidai Netap staat klaar. Laatste rit, binnenbaan. De man van Jumbo-Visma. Zelfde ploeg als Kai Verbij. De ploeg die al 5 tickets heeft veroverd voor de Spelen. 5 tickets als ze allemaal gaan. Die ploeg doet het goed. Jack Ory heeft ze er weer prima op staan. Netap, 34-53 in de eerste omloop. Was daarmee 400ste sneller dan Kai Verbij. Tweede omloop van hen. Laatste rit, laatste keer ready. Laatste start. Verbij maakt een pirouette. Die is klaar. Nu gaat het om de tap. Verbij heeft voorlopig dus, of die houdt dus de derde tijd van de dag. Ondanks deze pirouette. 9.81 van Daidai Netap. Die in de eerste heat werd afgeleid door die valpartij van Otterspeer. En nu door de bijna valpartij van Kai Verbij. Kan Daidai Netap nog weer een goede race rijden? Gaat hij de eerste of de tweede worden op die lijst van de 500 meter? Dan moet hij sneller rijden dan die tijd van Marijn Schepenkamp van daarnet. Hij is door de laatste bocht gekomen. 34.45 had Marijn Schepenkamp. Hier komt Netap in 34.63. En dus is het Marijn Schepenkamp die de snelste 500 meter rijdt van de dag. 34.45. Hij rijdt een PR. We zien hem met een glimlach. 21 jaar jong. Bijnaam Frenkie. Vanwege die witte lokken. Hij is de snelste. Netap de ena snelste. Moet dus afwachten als 500 meter specialist. Ja. Verbij heeft nog de 1000 meter op de achtergrond. Verbij heeft die 1000 meter. Dat gaat waarschijnlijk wel goed komen. Maar Nuntap, die heeft hier twee keer een mooie 500 meter gehad. Maar wat heeft die man een pech gehad in die eerste omloop? Was het Hein Otterspeer die voor hem uitviel, waardoor hij echt gehinderd werd? En nu, bij de stad, dan weet je gewoon, Kai Verbij, daar in de tap, dat wordt een prachtige rit. En als je dan bij de eerste stap in één keer iemand naast je hebt die valt, dan moet je het helemaal alleen gaan doen in die allerlaatste rit. Ik vind de tijden die naar de tap gereden heeft, absoluut de wereldklasse. Heel goed wat hij hier gedaan heeft onder zware druk presteren. Maar ik hoop echt dat het genoeg is. Ja, we zien ook nog even een herhaling van een beeld net na de race bij het uitrijden, waarbij Kai Verbij richting de rug grijpt. Denken we misschien ook wel even terug aan 4 jaar terug. Toen schoot het in zijn lies op deze afstand. Op de 500 meter kon hij de 1000 niet rijden. Nou ja, hij rijdt gewoon ook wel rustig uit. Dat wel. Hij heeft een tikje gehad op de borst en op de schouders van Jack Ory. Want zo raar is het op deze afstand bij de OKT. Het ging om de snelste. En wat dat betreft zit Kai Verbij bij de top 3. Maar Schepenkamp de nieuwe is held. De snelste op de 500 meter. En neemt dus plek 8 in. Voor wat betreft die aanwijsvolgorde. Hij mag zijn koffer open doen en mag daar zijn t-shirt alvast in gaan leggen van de Robert Mede fanclub. Want hij is heel dicht bij de Olympische Spelen. Van welke fanclub? Ja, ik moet toch wat zeggen. Ja. Nou. Staat hij? Staat er op bij deze? Ik heb geen idee. Nou ja, goed. Het verbaasde gezicht van Schepenkamp is trouwens prachtig om te zien. Zometeen genoeg om over na te praten. Gaan we doen hier natuurlijk na het NOS Journaal met Michel Koenen. NPO Radio 1. De brandweer Rotterdam-Rijnmond heeft een brandweerwagen bepantserd met ijzeren roosters vanwege oud en nieuw. Het voertuig wordt achter de hand gehouden voor het geval er ernstige ongeregeldheden uitbreken. De veiligheidsregio spreekt van een trieste nasleep van de rellen op de Coolsingel. Toen werden hulpverleners aangevallen met zwaar vuurwerk en stenen. Uitpeilende treinen vandaag vanuit Brabant naar België. Veel mensen die gingen vandaag een dagje uit in Antwerpen. De NS is ook vanavond weer bang voor drukte als iedereen weer teruggaat. De autoriteiten in Oostenrijk maken zich opnieuw zorgen over de Kietschlochbar in het skioord Ischgl. De bar was een van de eerste coronabrandhaarden in Europa. Medewerkers stonden met klachten gewoon achter de bar. En nu is er weer een medewerker positief getest. Iedereen die recent de bar heeft bezocht, wordt opgeroepen om zich te laten testen. En bij het traditionele nieuwjaarsconcert in Wenen op 1 januari mogen maar 1000 toeschouwers naar binnen. Dat is vanwege de strengere coronamaatregelen in Oostenrijk. De 700 mensen die nu niet naar binnen mogen, die krijgen een toegangsbewijs voor volgend jaar, zegt de organisatie. Radio 1, NOS langs de lijn. Zuurstof. Goedenavond. We praten nog even door over de 500 meter die we zojuist hebben gezien. We hadden een hoop verwacht, er kon een hoop gebeuren. Veel schaatsers die elkaar beconcurreerden op die 500 meter. Marijn Scheperkamp is de winnaar. Die is bijna 100% zeker. Dat heeft met Matrix te maken. Bijna 100% zeker dat hij naar de Olympische Spelen gaat. Ik ben nog een beetje met stomheid geslagen. Hij is goed, dat weten we. We hebben het uitgebreid over hem gehad. Ja, maar dat hij gewoon zeker beter is dan al die ervaren rotten, dat is toch echt opmerkelijk. Ja, maar hij gooit dan echt de druk erop. Hè, in die want hij heeft natuurlijk die druk niet. Er komen nog twee jongens na hem in de ene laatste rit. En dan rijdt hij zo een rit en gaat daarna maar eens doen. Het komt zelden voor als er iemand zo hard rijdt voor je, dat je dat nog even overtroeft. Nee, en tot die tijd dacht Daidan Tap, ik zit prima. Ja, ik en hoeveel pech kun je hebben, jongen? Die Daidan Tap die tegen Otterspeer rijdt en dan onderuit gaat. Otterspeer onderuit, ja. En hij maakt een pirouette. En nu weer. Ja. Twee keer in een rit. Ja. Dus hij rijdt twee keer alleen. Alleen. En dan doet hij het eigenlijk bijzonder goed. Ja. Marijn Scheperkamp, we hebben net al even over hem gehad uit Hilversum. Hij komt uit maart 2000. Ja, een jonge. Piepjong. Nou ja, hij had alleen maar dingen te winnen natuurlijk op dit toernooi. En dat, dan kan je gewoon net even wat vrijer rijden. Hij is jong. Natuurlijk is het voor hem uiteraard een doel om zich te kwalificeren voor de Spelen. Maar hij weet ook, het is niet zijn allerlaatste kans ooit om dat nog te doen. Dus ja, dan ben je toch iets meer ontspannen. En het gaat bij hem gewoon lekker. Ja, die flow zit er dan iets meer in bij hem. En dan, dan kan je gewoon dit. En weet je wat mij heel erg opviel? Ik zie hem het hele seizoen en hij rijdt het hele seizoen al goed. Maar ik zag hem nooit juichen. En vandaag is de eerste keer dat ik echt... Hij had ook best een goede reden, toch? Maar ik vond het zo mooi. Ja. Ik dacht, lijkt wel of hij zich inhoudt. Of dat hij weet van, wacht even, maar het beste moet nog komen. Dit was nog niet zo goed, inderdaad. En nu dan eindelijk, als hij echt wat heeft gehaald, komt het er pas uit. Pas juichen als het echt belangrijk is of zo. Nou ja, daar leek het een beetje op. Ja, zevende in 2019. Ik heb het even snel opgezocht. Op de 500 meter WK junioren. 2019, WK junioren. Ja. In 2020 op de NK sprint zesde. 2021 zesde op de NK sprint. En nu dit. We kunnen zeggen dat de stijgende lijn er wel in zit. Ja, hij heeft een enorme sprong gemaakt. Wat ik al zei. En dat komt natuurlijk door het team waar hij nu in mee kan trainen. Er zit zoveel snelheid in, zoveel ervaring. En daar maakt hij volledig gebruik van. Maar ja, dan moet je het nog steeds zelf doen. En je bent echt een coole kikker als je hier aan de start staat en in de ene laatste rit staat en dan nog even ervoor zorgen dat je op de eerste plek terecht komt. Maar mooi ook hoe we dat van tevoren eigenlijk zeiden van ja, met die tweede rit. Als je in de eerste rit een goede tijd hebt neergezet, kan je lekker ontspannen die tweede rit doen. Nou ja, met de druk iets meer, kan er wel in één keer. Ja, maar met iets meer ontspanning kun je dus soms ook harder schaatsen. Je hebt al een goede rit neergezet. En dan is dan is nog steeds het doel voor hem was natuurlijk ook de derde plek. Daar weet je van. Die is allesbehalve zeker. Dus hij wist ook, wil ik er zeker van zijn, moet ik nog harder. Ja, dus bij hem stond die druk er nog wel op. Is het misschien ook een beetje Jumbo-Visma? Hij is groot gemaakt door zijn grote concurrenten, denk ik nu. Die krabben zich nu ook achter de oren van mede dankzij ons is hij zo goed. Nee, maar ja, die andere jongens zijn ook goed omdat hij er ook bij zit. Hè? Want ze trainen met elkaar. Ja, zo werkt dat natuurlijk ook. Je kan het niet meer alleen. Je hebt een team nodig met snelheid. Je moet uitgedaagd worden in de trainingen. En wat ik heel knap vind, is dat hij met relatief zo weinig vlieguren zoals die hij heeft. Want hij is nog een heel jong broekie. Ja. En dan tussen het sprintgeweld. Hij moet nog echt sterker worden. Wat nu opvalt is dat hij het vanuit souplesse eigenlijk, dat hij deze tijden kan rijden. Mm-hmm. Ja, en natuurlijk moet hij nog sneller worden op de 100 meter. Maar nu bij de tweede 500 meter gaat hij gewoon 9,65 openen. Ja. Zijn we ietsje sneller dan zijn eerste opening. Maar en een prachtig rondje. Ja, echt briljant. Ja. Als je dit op jonge leeftijd al kan, hij kan nog een mooie sprint toekomst tegemoet gaan. Nee, kijk, ondertussen ook zag ik net even de teleurstelling toch ook een beetje bij Daidan Tap, die het gewoon nu niet zeker weet. Mm-hmm. Kan je voorbij, die echt naar zijn rug greep. Hè? Dan laten we hopen dat dat goed gaat, maar... Wat gebeurde er eigenlijk? Dat is ook een ellendig... Schopt in het ijs volgens mij, bij de start. Ja, en doordat hij zichzelf overeind wilde... Dat hij niet wilde vallen, hij wilde zichzelf overeind houden. En daarmee ging hij eigenlijk een beetje naar achter. En ik denk dat hij daarmee een beetje in zijn rug iets verrekt heeft of zo. Laten we hopen dat het niet zo erg is, want... Nou ja, 4 jaar geleden reed hij dus die 1000 niet en werd hij aangewezen. Maar die mogelijkheid zal hij nu niet zo snel... Of die aanwijspek zal hij niet zo snel krijgen. Je ziet dat ook heel vaak. Als de druk er echt goed op zit en je wil te graag bij zo'n start... Dan worden de bewegingen worden zo snel en eigenlijk ook tegelijkertijd ongecontroleerd. En dan schop je met die punt van die schaats schop je eigenlijk in het ijs... En dan schakel je jezelf uit. Ja. Dat zie je hier ook een beetje gebeuren. De gretigheid bij die start. En dan komt het, dan komt het gewoon niet. Nou zag ik ook iemand met zijn hoofd naar beneden... heel lang met zijn hoofd in zijn handen zitten. Namelijk Ronald Mulder. Dit is dan wel echt het moment, denk ik... waarop hij zich ook echt realiseert. Oké. Ja, hij weet natuurlijk ook. Hij is 35. En hij heeft gewoon heel veel last van zijn lichaam. Dat is eigenlijk al de laatste... Nou ja, al best wel veel jaren aan de hand. En dan is het heel moeilijk om op het juiste moment... je lichaam wel weer goed te krijgen. Dat is in principe gelukt. Maar ja, hij wordt er niet jonger op. En de volgende spelen gaat hij niet nog een keer... gaat niet nog een keer zo'n cyclus doen. Dus ja, waarvoor ga je dan nog door, zou je zeggen. Dus hij weet ook wel dat het de aflopende de zaak is voor hem. Ja. Ja, zonde eigenlijk, want het is wat Erben ook zei. Hij rijdt goed. Hij maar rijdt het is, zeker niet slecht. Nee. En het is zijn manier van schaatsen. Hè? Als je echt technisch kritisch kijkt, dan zijn er wel heel veel puntjes. Maar hij heeft wel met deze manier van schaatsen... heeft hij ooit gewoon heel hard gereden. Dat je denkt, waar komt het vandaan? Ja. En dan wel de explosiviteit en de souplesse hebben. En die souplesse, dat is nou net wat hij nu een beetje mist nog. Ja, kan je dat ook zien aan zijn manier van rijden, dat het niet soepel is? Ja, het is echt niet soepel. Ja, hij stijf in zijn rug en dan zie je gewoon zijn houding. Hij kan daar niet volledig zijn kracht uithalen, zeg maar. Met elke afzet mis je dan net een beetje vermogen. En dat op een 500 meter ben je dan eigenlijk wel gezien. Ik had nog even... Oh, we gaan even naar Steven. Jij staat bij Marijn Schepenkamp, krijg ik door. Ja, dat klopt helemaal, Robert. Ja. Ja. Geloof je het al, Marijn Schepenkamp? Nee, eigenlijk niet, nee. Nee, ik weet ook niet zo goed wat ik moet zeggen. Ja... Nou ja, kijk, je stond er al heel goed voor na die eerste 500 meter. Ja. Je reed al bij die 3. Maar ja, niet alle 3 zijn dan helemaal zeker om naar de Spelen te gaan. En dan komt het op die tweede 500 meter aan. Ja, en dan laat jij iets zien wat mij hoogstens verbaast. Ja, hoogstens mij ook. Verbaast. Jouzelf dus ook, hè? Ja, ja. Wat gebeurt er in die 500 meter? Ik zat ten eerste, was ik gewoon heel erg bezig met... mezelf vooral en eigenlijk ook een beetje het EK afstanden waar de eerste 3 sowieso naartoe gaan. Dus ik dacht van als ik bij de eerste 3 kan blijven, dat zou super zijn. Dan kom ik in ieder geval in de matrix. Ik bedoel, er kan van alles gebeuren. De kans is natuurlijk enorm klein dan. En ik ga sowieso naar het EK afstanden. En dan, was je meer daarmee bezig dan met de spelen? Niet per se meer. Ik was natuurlijk wel bezig met dat ik me kon plaatsen voor de spelen en dat ik eerste kon worden, maar... Ja, ik weet dat het voor mij een enorm hooggegrepen doel is. En ik probeer altijd bij mezelf te blijven. Rustig te blijven, te focussen op mezelf. En ja, dat lukte enorm goed. Ja, en nou was jij dit seizoen natuurlijk al sowieso aan die weg omhoog bezig. Mm-hmm. Je zou zeggen, misschien had je hier niks te verliezen op voorhand, hè? Want je bent nog heel jong en zo. Mm-hmm. Maar was je wel rustig in je hoofd? Ja, zeker. Ja, was dat het winst dan misschien juist wel? Ja, ik wist dat mijn kracht was. En ik wist dat ik van tevoren wist dat de positie waar ik in zit, dat is mijn allergrootste voordeel. Ik bedoel, ik weet dat ik niet per se heel veel sneller ben dan die jongens in het rondje. Na opening kan ik ze nog wel bijhouden. En ik moest gewoon vanuit die rust schaatsen die ik heb. En bij mezelf blijven. En dat deed ik. En ik wist ook gewoon wel dat ik deze tijd kon rijden eigenlijk ergens. Maar ik had het niet verwacht. Nee, en dan doe je het op het moment dat het moet. Ja. Ja, dat is die ijzige, die koelheid, dat is iets wat je nodig hebt als 500 meter rijder. Ja. Ja. En weet je wat leuk is? Je hebt al heel veel verrassingen laten zien dit seizoen. Maar elke keer dachten we, waarom juicht die jongen nou niet? Ja. En nu wel, hè? Ja, zeker. Ik weet het ook niet zo goed. Nee, je kan het aan je gezicht zien. Ja. Je kan het nog niet geloven. Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, ga maar even rustig zitten en kijk maar even naar het lijstje. Je staat bovenaan. Ja, dankjewel. Waar je schreven kan. Dankjewel. Dat is toch mooi? Ja, dat is hartstikke mooi. Dankjewel, Marijn. Dionne, kunnen we meteen misschien doorgaan naar Dainen en Tap? Want die, ja, zeker. Ja, die staat erachter. Ja, zeker. Ja, Dai. Goh, ja, je hebt ook wel pech gehad eigenlijk vandaag. Ja, gewoon twee ritten die wel een beetje anders verlopen dan je gehoopt hebt. En je ziet maar dat je gewoon echt een goede rit nodig hebt. En ik denk zeker die eerste dat ik eigenlijk kunnen vliegen. Maar dan rij je gewoon, je krijgt geen kruising. Houdt een slagje in en het is dan wel hard, maar een beetje een moe tijd. En dat is misschien net nu die paar honderdste die ik nodig had gehad om eerst te staan. Ja, je had de val start in die eerste rit, de val van Otterspeer. Ja, ze vielen om je heen. Mm-hmm. En dat is dan het verschil. Maar dus er is teleurstelling, begrijp ik dat goed? Ja, tuurlijk. Ik wil gewoon winnen, weet je. Daarvoor ben ik hier, daarvoor doe ik mee. En ik denk dat het erin heeft gezeten en als het dan niet lukt, is gewoon hartstikke balen. Ja, en lukt het dan niet, denk jij, dat die 13e plek, of die 13e plek op de matrix, zeg maar, dat dan niet genoeg is? Weet ik niet. Ik hoop erop. En ik had liever kunnen zeggen van, ik weet zeker dat ik ga. En nu zit ik op de WIP, dus moet ik gewoon wachten. Dankjewel. Daar rij je het op. Nou, wel een fair reactie. Jazeker. En ook dat hij zo snel al bij de microfoon komt. Maar even terug naar Schepenkamp. Dit zijn toch de mooie momenten in de sport qua positiviteit? Ja, en zeker op zo'n jonge leeftijd. Als je dat op die jonge leeftijd dit mee mag maken, dan is het een geweldige start van je carrière. Ja, echt. Mooier gaat het niet worden. Nou, die ging voor de eerste drie van eigenlijk het EK. Moet bij de eerste drie eindigen en dan komt dit eruit. Ja, nee, de verrassingen zijn natuurlijk eigenlijk altijd het mooiste op zo'n toernooi. Ja. Dat is wat het spectaculair maakt en wat de spanning zo groot maakt. Omdat je altijd zulke soort verrassingen ertussen hebt zitten. Dus natuurlijk is dit prachtig om te zien. En ik dacht ook echt dat ik antwoord zou krijgen op de vraag waarom juicht hij nooit behalve vandaag. Ja, dus hij begon vol woord. Hij wilde aan een antwoord beginnen, maar... Nee, hij wist dat ook eigenlijk niet. Wist het, ook niet. Het is tegelijkertijd ook een ommekeer in zijn schaatscarrière. Dat hij nu ook als kanshebber gezien wordt. Hè? Ja. Want hij kan vanuit de schaduw kan hij altijd mee development team gezeten. Ja, en nu is het wel meteen een grote meneer. Schepenkamp is het nu meteen. Maar is het voor hem te hopen dat die nummer 2 op die 500 meter ook mee kan? Als een beetje ondersteuning, mentale ondersteuning of iets. Weet je? Absoluut. Je wil gewoon je trainingsmaatjes wil je hebben. En dan gaat er waarschijnlijk, dan gaan 1000 meter mannen, die kunnen ook, kun je ook prima mee trainen. Dus daar gaat het uiteindelijk wel goed komen. Ja. Nou ja, het is een toernooi nu al, na 2 dagen. Dat zeiden we al van tevoren. Het is altijd met hele grote ups en hele grote downs. Nou, Marijn Schepenkamp is een echte up. We hebben ook heel veel downs gezien. We zien op het middenterrein een huilende Dai Natap. We hebben een huilende Kai Verbij gezien. En zeker ook Ronald Mulder. Daar hadden we het net al over. Hij is nu bij Bert Maalderink. Ja, ik zag het net aan je ogen, hè? Nog wel, denk ik. Doet pijn, hè? Ja, dat was jammer. De eerste was best goed, maar... Eigenlijk zat je er dichterbij dan jij misschien ook wel dacht, hè? Nou, die eerste had ik gewoon veel fouten. En dan zie ik in de tweede dat de baas gewoon niet goed is. En dan rijd ik gewoon een slechte rit. En dan doet dat pijn. Ja. Het was ook mijn laatste kans voor een speler. Dus, en ik, natuurlijk een slecht seizoen, maar ik voelde best wel goed in deze week. Laat ik in de eerste rit denk ik ook best wel zien. Alleen, ik zit er ook ver vanaf. En wat denk je dan dat Schepenkamp in? Denk je ook niet van, ja, verdorie, dan wint hij? Ik ken Marijn goed vanuit het skileren. En, weet je, het is wel gewoon een hele gave schaatser, een mooie schaatser. En hij verdient het, hij rijdt gewoon hartstikke hard. Ja. En nu? Poh. Weet ik niet. Want als je een optelsom maakt dit seizoen, kun je niet zoveel meer rijden. Niks. Weet ik. Dat drong net door. En maar moet ik zeggen, op dit niveau is het ook gewoon niet voldoende. En is het dan punt zetten? Nou, laat ik niet meteen conclusies gaan trekken, maar als ik op dit niveau door blijf rijden, dan zou dat zomaar kunnen. Ja. Is weer de andere kant. Ja, dat is dus. Ja, dat hoort er ook bij. Pijnlijk. Ja. Sport. Ja. Ja, en hij heeft natuurlijk ook wel een heel groot punt met. Ook als hij er wel bij zat, dan of derde werd, was er natuurlijk nog een kleine kans om mee te gaan. Maar dan nog is de aansluiting met de wereldtop is nog best wel ver weg. En dan kan je nog nationaal gezien wel leuk meedoen. Of je plaatsen voor internationale wedstrijden. Maar als je dan wereldwijd achterin de A-groep. Plek 10, 15. Ja, dan is er natuurlijk ook helemaal niks aan. Want hij is gewoon derde geworden op de Olympische Spelen. Hij heeft gewonnen. En ja, dan doe je niet mee om, oh leuk, ik mag meedoen. Dus ook in die zin zit hij er echt nog heel erg ver vandaan. Ja. Dus dat, ja, dat ziet hij natuurlijk ook wel, dat een beetje onmogelijke inhaal is. Zou je nog een klein beetje een positieve draai eraan kunnen geven? Tenminste, ik dan, die het dan van een hele grote afstand ziet. Dat ik eigenlijk nog in ieder geval blij ben dat hij rijdend dan ten onder gaat. Hij kan ook nog een tweede valse start krijgen. Dat moet ik ook nog even. Strijdend, ja, en rijdend. Ja, strijdend en rijdend. Nee, hij heeft gewoon wel zijn beste poging gedaan. Ja, precies. Dat je nog een poging hebt kunnen doen. En dat je dan geconfronteerd wordt met het feit, ja, ik ben gewoon niet goed genoeg. En op basis daarvan dan misschien een beslissing nemen. Ja, dat is wel pijnlijk, maar... Ja. Ja, dat is pijnlijk. Maar ook op dat moment gaat iedereen een keer meemaken die topsport doet. Ja. Die lang door blijft gaan. Je komt op een gegeven moment op een leeftijd. Dan worden de goede momenten die worden spaarzaam in een schaatsjaar. Ja, en dan hoop je nog wel. Maar ja, het komt er niet altijd uit op het moment. En als hij nog weer een paar wedstrijden gaat rijden en hij zou mogelijkheden hebben, dan zou hij misschien best nog wel een keer weer een uitschietertje kunnen hebben. Want hij, het is geen koekenbakker natuurlijk. Hij heeft wel wat verleden wat hij heeft gedaan. En wat hij ook nu weer doet, zijn de verschillen niet zo groot dat hij er echt heel ver af zit. Maar het moet wel. Het gaat hier om details en het moet nu wel kloppen. Ja. Denk je daar nog wel eens aan terug eigenlijk? Aan die periode in je eigen carrière? Dat je denkt, dat was ook eigenlijk helemaal niet zo makkelijk om heel langzaam te zien dat je dan niet meer bij de echte top hoort. Ja, dat is ook moeilijk. Maar je hebt altijd houvast uit de goede momenten uit de training. En dan kan het... daarom kan ik me de frustratie nu ook zo goed voorstellen. Want die heb ik ook gehad. In de training wil het dan. En dan rij je een wedstrijd. En dan denk je, joh, waarom nu niet? Dit was het moment. Het moest nu. Ja. En dan komt het niet. En toch weer trainen en weer doorgaan. En dan krijg je af en toe in de training toch weer de bevestiging dat het nog wel gaat. Maar ja, je wint daar geen prijzen meer. Dat het toch maar gaat is natuurlijk dan te weinig, denk ik dan, of niet? Ja, je moet verrast worden in de wedstrijden. Daar moet je boven jezelf uitstijgen. Ja, op een gegeven moment, als je ouder wordt, dan stribbelt het lichaam tegen en dan gaat het gewoon niet meer. Ja. Ik wil verder de pret niet bederven, maar we moeten wel even bij die 500 meter in de oogenschouw nemen dat Nederland in ieder geval in de afgelopen 4 wereldbekers niet meetelt, hè, met de wereldtop. Nee, zeker niet. Ze doen niet mee op dit niveau om de prijzen. En Rintje zei het vandaag al, dat zit hem gewoon echt in de opening. Ja. Je ziet nu dat Marijn Schepenkamp, zijn we helemaal, ja, 9,65, wat goed. Maar internationaal openen ze gewoon 9,3, 9,4. Ja, en dan zit je daar al best wel ver van vandaan. En dan ben je nog maar 100 meter onderweg. Dus om echt die aansluiting te kunnen vinden, nou ja, Marijn is natuurlijk super jong, dus die heeft nog wel trainingsjaren om daarbij te komen. En misschien lukt het hem wel eerder. Maar daar zit wel de key voor de Nederlanders om de aansluiting weer terug te krijgen. Het moet echt sneller op die eerste 100 meter. Ja. En dan neem je die snelheid mee het rondje in. Dus dat, ja, want je ziet nu internationaal ook het belangrijkste. Die jongens die zo ontiegelijk snel kunnen openen, die laten het niet meer liggen op het volle rondje. En we hebben een paar jaar gehad, dan kon je met 2/10, 3/10 langzaam openen. Konden ze nog in het rondje, waar wij Nederlanders zo goed in zijn, konden ze nog enigszins in de buurt blijven of soms zelfs winnen. Ja, die tijd is nu klaar. Ja. Het is nu en snel openen en je moet nu een wereldrondje rijden om voor de prijs te gaan. En dan zijn het mannen als Gau en Matsui en De Bruy. En dat zijn allemaal de echte knallers, hè? Ja, nou, de tijden zijn ook gewoon zoveel sneller dan een aantal jaar geleden. Ze rijden gewoon 33ers, die vliegen om je oren. Bizar. Dat is echt ongelooflijk. Ja. En als je nu zometeen naar huis gaat of naar het hotel gaat en je zit in de auto en je denkt terug aan de dag, wat is dan het eerste wat pats bij jullie naar boven komt? Dat vind ik niet zo moeilijk. Nee, dit achterreekte, denk ik dan? Ja, dat is voor mij achterreekte. Ja, dat is spanning op de 3 kilometer. Voor mij het laatste moment op de 500 meter. Dan Dai en Kai voorbij aan de start staan en dat Schepenkamp daarvoor die wereldtijd heeft gereden. De druk erop heeft gelegd. En daar de druk erop heeft gelegd en ga het dan maar doen. Dat vind ik de mooie momenten van de sport. Maar toch, dat het op een lange afstand ook om 100ste gaat, is dat bijzonder. Is toch ook wel echt wel vet. Is ook bijzonder. Ja. Zegt ook wat over de breedte natuurlijk dan. Ja, nee, dat is ook zeker zo. De breedte van de Nederlandse vrouwenschaats is goed. Is goed bezet, ja. Ja. Nou, mooi. 2 dagen zitten erop. Met inderdaad ups en downs. We gaan morgen weer verder. We hebben nog een bericht voor u over wielrenster Amy Pieters. Zij blijft 3 dagen langer dan aanvankelijk gepland in een kunstmatig coma in het Spaanse Alicante. Haar situatie is niet veranderd. Afgelopen donderdag kwam Pieters tijdens een training ten val. Ze raakte met haar hoofd een steen in een greppel en per traumahelikopter is ze toen naar het ziekenhuis gebracht. Aanvankelijk zouden de artsen Pieters gisteren laten ontwaken, maar na overleg met diverse Nederlandse doktoren is besloten haar nog minimaal 3 dagen langer in kunstmatig coma te houden. Ja, fingers crossed. Ja, we denken in positiviteit aan haar. Goed, tot zover deze editie van Langs de Lijn. Wat doe je morgen? Nou, ik denk dat ik hier zit. Ik denk dat ik ga kijken naar 500 meter vrouwen. Ja, nou, zullen we dat doen? 10 kilometer mannen. Ja, nou, doe ik mee. Ja, ik ook. Ja, jij ook, drink je ook. Ik doe dan ook wel mee, gezellig. Ja, leuk. Zometeen na 8 uur kunststof van onze collega's van de NTR. Jelly Brouwer ontvangt dan de muziekbroers Tangerine. En morgen beginnen wij dus om 4 uur. Aan de 3e dag van het Olympische kwalificatietoernooi. En dan met de 500 meter voor vrouwen dus, zoals gezegd. En de 10 kilometer voor de mannen. Heerlijk. Sluiten we nu af? Ja. Tot morgen. Dankjewel. New York Pizza, de Italian Garlic Chicken Pizza. Met knapperige groenten, kip, parmesano en crème van knoflook. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza, it's the dough. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Deze reclame gaat over supermarktvastgoed. Guten Tag, kan ik je helpen? We zijn hier met beleggers van Annexum in Duitsland. En u hoort het, ze zijn in opperbeste stemming. Want we staan in een van de supermarkten van ons fonds. Het Duits-Nederlands Supermarktfonds. De nieuwe emissie van dit fonds is net gestart. Ook investeren in supermarktvastgoed? Ga naar annexum.nl. Beleggen in dit fonds brengt risico's met zich mee, zoals het risico waardedaling vastgoed, verhuur- en leegstandrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus op annexum.nl/supermarkten. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum. Vastgoedfondsen die werken. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Oud en nieuw wordt goud. Met het heerlijke assortiment van Jumbo. Hallo lekkere bolhapjes, zoals luxe amuses of mini-pizza's. Kies en mix, tweede halve prijs. En extra goedkoop. Gerookte zalm, 200 gram, voor maar €3,99. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Het is 8 uur, Jeroen van Kam met